أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا سورة مائدة دا پرونی درس کے دے خلاصہ بیان شوا. پدی کې د حلال او د حرامو تذکرہ وا. دیتا آخر ما نزلت وای، یعنی پدی لحاظ سره آخر ما نزلت چې پدی کې د حلال او د حرامو مسائل تذکرہ دا. حلال هغه دی چې الله حلال کړ دی، حرام هغه دی چې الله حرام کړ دی. کدی لا خپل څوک څه شی جوړ کې وای دا چل دی او دا چل دی، هغه د منلو نه ده. او د صورت لحاظ سره قتل لحاظ د احکاماتو نه سورې نصر آخر ما نزلت ته، او قتل لحاظ د احکاماتو نه بیا آخري د سورۃ توبې دوه آیتونه دي. احکامات لحاظ سره دا آخری دے، او آخر ما نزلت قطع لحاظ دا صورت نا چی دا احکام لحاظ سره شی نو آغا دا صورت بقری آیات در عباد دا حدیثو کی رازی. پرونی درس کے دا حابیل قابیل تذکرہ وشوا، ظلم اوکو نو دغه اول ظلم هغه کړی او بیا قیامت پورې څونه مړی کیږي دا د هغه په کاته کې راځي. نو چا بنیاد د صحیح کار کېښود او قیامت پورې په هغې څوک عمل کوي د هغو هم ثواب دی، د ده هم ثواب دی. من احیا سنتی عند فساد امتی، چا زما یو سنت ژوندی کړ په وخت فساد د امت زما کې، دله د سلو شهیدانو ثواب دی. نو چا بدعت شروع کو د نبی طریقې نه خلاف روان دی، جرم یې وکړو. دین ننی آیت نمبر 33 کې وای خاموش مکینا بلکې محاربین اللہ سزا ورکان، جواہر القرآن کی ہوئی خاموش مکینا محاربین اللہ سزا ورکان. محاربین حاغ چاہتا ہوئی چې د اللہ و رسول مقابلہ کئی، نو د رسول اللہ علیہ وسلم حکومت قانون شرعی سره برابر ہو. چونکہ واقعات پیش شویو حاغ واقعات متعلق دایتون راغلو. ماشاء اللہ وہی خاموش مکینہ محاربین اللہ سزا ورکا. محاربین اللہ یعنی تو حکومت خلاف راپورتشی ظلم کئی داغول پر سزا اللہ مقرر کلا. دا سزاگانی در قسم دی، یو حاغا سزاگانی دی چپائی کی دا بندہ حق چ دے غالب دے او دا اللہ نافرمانی ہم پکی رازی، یعنی سزاګانی چې په کوم شی مقرر کیږي په جرم، نو دا الله نافرمانی خو بهر حال دا خو بعض صورتونو کې داسي چې د بنده حق غالیبي، لکه سشی شو قتل شو، قتل کې دا الله قانون د مات کړ او بنده ووجه، لیکن د بنده حق د غلط غالب دی ځکه هغه وجللې شو، نو چې د بنده حق غالیبي هغه ته قصاص وایي. په کوم سزاګانو کې په جرمونو باندې چې پای کې د الله حق غالیبي هغه ته حدود ویلې کیږي. دین علاوه تعزیرات چې حاکم وخت څونه سزا ورکي، لس رضی والا جیل ورکو، دیرش رضی والا ورکو، دری میاشتی جیل والا ورکو، پینزم میاشتی والا جیل ورکو، واتا کوڑے والا روا چولی، دیتا تعزیرات ہوئی. داد با هر ملک خپل تعزیرات ہوئی، تعزیرات هند، تعزیرات پاکستان، تعزیرات فلان فلان فلان، پدی که حاکم وقت لے اختیاری. نو یو قصاص تے، آیاو چکم دے نو حدود دی، حدود کې د بندا نافرمانی ده، لیکن د الله نافرمانی زیاته ده. حق د الله غالب ده، دا فرق شو. نو هغه ته حدود وای، دغه سزاګانو ته حدود وای. او کوم سزاګانی چای کې د بندا حق زیات غالب ده لکه وی وجه، نو د الله نافرمانی او ما وکړل، لیکن د بندا حق غالب ده زکه چې مړ شو پکې. دا درې قسمه سزاګانې دي. په دې کې حدود کوم یو سزا ته حدود وایي؟ ڈاکا، چوری، زنا، تهمت لگول په بل باندې. تهمت کې اتیا کوڑی دي، زناو کې چې واده نو سل کوڑی دي، او کواده او بیا رجم کول دی، نو ڈاکا، چوری، زنا، تهمت د زنا، شراب خوری، د دې سزاګانی چې دی ته حدود وای. فرق دا دی چې په دې کې حق د الله غالب دی. دل پر قانون دا دی چې حدودو کې معافی نشي کېدلې. قصاص کې حق د بنده غالب دی، نو که معافی هغه وکړي نو معافی کېدای شي، لکه قصاص یې معاف کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو کسان راوغوښتل، یعنی یو قاتل راوغوښتو او بلې غاړې نه د مقتول ورثا یې راوغوښتو. خبرې کېدی کېدی د مقتول ورثاو نبی علیہ السلام ته وویل چې یا رسول الله سلام ما دې معاف کو، بس ورنی تو فی یده اغه تسما نن سبا وتات کړی وای، دای په لاس کې و روان شو. نو په قصاص حق د بنده غالب دی، نو که معافی وکړه نو معافی کی. ڈاکا، چوری، زنا، تهمت د زنا او شراب خوری، په دې کې کم سزاګانې دي دیتا حدود وای، پدې کې حق د الله غالب دی، نو دیو جنا حدود کې معافي نکېږي. نبی رسول الله والسلام تا یو تن راغه د معافي تذکرہ وکړل حدود کې، نو رسول الله سلام وی د الله په حدود کې تدا سے کئ زما بچی فاطمه کغلاو کی لقطا تو یدا زبدا غیر لاس کٹ کما، نو هغه بل فاطمه غلات نه شو. نو نبی علیہ السلام دا سی وی، نو ڈاکا، چوری، زنا، تهمت د زنا، شراب خوری، پدی کی کم سزاګانی دی دیتا حدود وی، دانن تذکرہ د دی، پدی کی حق د الله غالب دی، دی کی د معافی صورت نشتا دی. ایان تا گورا، انما جزاء الذين يحاربون الله، سزا دا آغا چانچی جنگ کئی دا اللہ سرا او دا رسول اللہ سرا. يحاربون الله، اللہ سرا جنگ خسوک نیشی کولے. تفسیر کبیر مدارک دے کی وئی يحاربون اولیاء الله، دا اللہ اولیاء سرا محاربہ کئی. کم ملک چې شرعي نظام وي او شرعي نظام هغه نیکان بندگان چلی دغو ته د الله اولیاء وایي. یعنی انصاف قائم کول دا د دو کار دی. انصاف چې قائم کیږي استازما په قانون چرته هم نه قائم کیږي، د الله په قانون دغه کیږي. ایان ته غوږ کېده، بشکا سزا دا غچا چې جنگ کوي دا اولیاء د الله سره او رسوله ويسعون فی الارض فسادا، منډي وای پزمکا کې په فساد باندې، ڈاکوان وته وای د حکومت خلاف چې پورته شینو دا من ده، سای کوي منډي وای پزمکا د فساد ڈاکوان. نو غل چې غلا کوي پټ غلا کوي، او محاربین چې دي هغه سرګند غلا کوي، سرګند شی وړي په ډاګه باندې، اغلاړو اغلاړو اغلاړو منډي وای پزمکا د فساد. ان یو قتلو دول سزا دادا، ان یو قتلو او یو سلبو او تو قطع هدیهم. دی اول سورتونو کې صیغه مبالغه ده، ان یقتلوا مبالغه ده، او یصلبوا مبالغه ده، او تقطع مبالغه ده، او ينفوا کی مبالغه نشته ده. سبحان الله، ڈاکا چا وکړه نو که یو فرد دا جرم وکړ د دوی یو جته ده، اقابو چې کله بیا موته شو نو ټول له به دا سزا ورکولې کیږي. ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف. بعض ائمه دا وای چې لفظ دا او تسویه لپاره دی، اختیار لپاره دی، دا سزا ورکای کدا سزا او کدا سزا. چنانچہ امام مالک هم د دې قائل دی، اختیار دی. دا صورتونه د تو خودل. امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې ان یقتلوا او یصلبوا دا او چې راغل دی دا جدا جدا کارونو ته اشاره ده. نو ان یقتلوا یو صورت ته، یصلبوا بل صورت ته، تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف دا بل صورت ته، او ينفوا دا بیا بل صورت ته. جدا جدا صورتونو ته په لفظ د او سره اشاره ده. ان یقتلوا هغه ته اشاره ده چې قتل کړی دی، مال نه دی وړی، هغې له حکم دا دی چې دی وجنه. شرعي نظام په کمل کې چې راغی زما دې په ذات ته خدای قسمی، چونکه دا الله احکامات دی هغه پوهیږي، نو دغه ملک به قتل ختم شي. سعودي کې باقاعدګۍ سره قصاص اخیستی کیږي، او غل غلا وکړه نو لاسې کټ کیږي. ته لاړ شه وګوره هلته، بانګ وخت شي مانځه دروازې بند کی، دکانونه دغه سی پریدی نه بندای، صرف کپڑا پیله پاس را ولی. لاړ شي مسجد حرام کې مزو کې، بیا تلاوت کې لاړ شي، چته چای اوس کې خپید مینان التا خوب کې، زړه کې سخ افکان پریشانی نشته. واپس چې راشي دکان مجال سده هغه ته سوکو ګوري، دکان کې د کروڑونو مال پروت دی، څوک وته لاس نشي ورللې، ځکه چې د غل لاس کټ کوي. ته چې ګورې نو لاس کټه به تاته نه کوي. بس یو تن له سزا ورکړه ټول بچ شو. الله خو پوهیږي بنده نه پوهیږي. سبحان الله. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ په 56 صبح باندې حکومت ہو، یو ځلی وینا وکړه چې نن دکانونه بالکل کھلاو پرېږدې د شپې، زګورم چې غل غلا وکړي. سار اطلاع راغلا اس زی کې غلا نه ده شوی ستا په ملک داسې وکا چې پته ولګي الته غلا نشته زکات چې غل لاس کټ کئ نو دشمنان د اسلام غیر مسلم بیا داغونه متاثر چې دی اغه د لاس کټ کولو سزا تا وحشیانه سزا وای د یروشلم واقع مفتی شفیع صاحب لیکل دا چې هغه خلکو با د مقابله یا د قتل تصور به نه کړي لیکن حمله چې پیوشو نو په لکونو واړه زاړه اوګي ماړه ګرم ساړه په لکونو یو وجلل یو واقع دا شوی دا لیکن دغه خلک را پورته شي وای دا وحشیانه سزا ده لاس ولا کټ ک ټول جهان غټ ک نو دې کې تقسیم د کار ته په لفظ د او سره اشاره ده منډي وای پزما کا فساد کئ ان یو قتلوا قتل کړه دې مال نه دی وړ نو یو قتلوا دې به قتل کړل شي تشدد دې پکې او یو سلبو یا په سلای چڑاو شي یو سلبو پاغه صورت کې چې قتل هم کړی دی مال وړې دی نو دلب په سلای چڑاو کړلې شي او بیا سزری سره دد خېټه یا نور بدن پای کې چاړو وو منډلې شي برج خلق وته ګوري التب مړ شي ګوره دا سزاګانی وحشیانه نه دی چانچ دے سزاگانو تو وحشیانہ اوئے او مسلمان نو دے قطعی کافر شو زکا چی دتا دا اللہ کارونا سپخ کارا شو نن پدی ملکونو کی چی فساد دے دا پدی چی دا فساد درے کولو اللہ قیدہ قرآن کرا لے گل دا حدیث کرا لے گلی دی مسلمان دا غی خلاف تے او یو سلبو دا آغا صورت تے امام اعظم وائی چې مال هم وړه دې سړی قتل کړی دی نو دیبا برا پسولای چڑاو شي بیا کتنا پنه زبانه گزار به پیو کی چې دغل تمړ شي ویني بایګي دا یو مړ شو ټول جهان بچو او تخپويږي زخپويګما ک الله الله خپويږي او تو قطع ایدیهم یا کرکلیشی لا سنا ددو تو قطع مزاری مجهول دا ایدیهم وارجولوهم دا داغیل پرنائی فائل دے کٹ بشی ددو لا سنا وارجولوهم ددو اخپی من خلافنا دل بدل دا اشارہ حق صورت تدا چی قتل ندے کڑے مالی اوڑے دے ندغل معاملہ بلشان لدا گیرا کٹ غیو تند دا جتھا دا دا جتھا دا دا اللہ قانون پا کمل کے چنافذ شو دا غوے میں ٹھول ختم شوی مخلوق پا آرام شو او ینفو او تو قطع یا کٹلے شید دولا سنا وقفی عدل بدل لکا خیلاس نو چپا اخپا د یو طرف نه لاس اخپا چې کډ شي نو جنسی منفعات ختم شو بیا دې په هیڅ صورت ګرځېدې هم نشي نو د الله قانون دا دی چې یو لاس به کټ کړلی شي بل طرف نه اخپا به کټ کړلی شي نو چې دې داسې شي دا خلک به ورته ګوري د دې یو په ذریعې باندې په کورونو خلق محفوظ شو دا د الله قانون دی قرآن کې راغی د مسلمانانو په ملک کې دا قانون نشته دا مسلمانان د نوم مسلمانان دي الله خوای بند نه وای لاس خپې عدل بدل لکه خیر لاس نو چپا خپا خیر لاس خی خپ دواړه بند کټ کئ خیلاس چپا اخپا نو دے پا ڈانگورای کزی بیا اتلے بشی نو خلق بو تگوری چی دا چلو ماشاءاللہ مسلمان چونکی دا غیر مسلم نا داغو تعلیم حاصل کا دد په ذهن کې د الله قانون ناراضي یا به پخپل داسي او یونفو یا با اوشړلې شي د زمکه نه دا هغه صورت ته چې نه قتل کړ دې نه مال وړې دې خو خلک یې ويرو دې يرونو کې بیا سزا دادا چې دې با ملک بدر کړلې شي ملک بدر کړلې شي نو د ملک نه چې بدر شو کې دې شي دې التا کفر تا واولی دلته اسلام پکې څه قدرې خوشته ده نو د دیو جن امام اعظم ابو حنیفه وای چې جیل کې بوا چولې شي باز وای ذل بدر بکلې شي لکه یو صبح د بلی صبح ته بدر کړلې شي یو ذل دا غن بل ذل تا امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې بل ذل تا لړ التبوم دې ارامي توبونه کوي خارختی خارخ رکی گی نه گرئی نو جیل کې بوا چولې شي دا د امام سه مذهب شو او ينفو من یا بو شړلې شي د زمکه نه یعنی غلای شه نه دی وړه مال نه دی وړه سړیوم نه دی قتل کړي لیکن وې يرول شری نظام کې یرا ختم شو فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ په دور کې بارنا الچی راغه وزیر د بار ملک تپوس یو کو امیر المؤمنین حضرت عمر کمزه ده نو یو زنانه وتو نه او کلستر کی دی اوزه ادا پدی لوټه سری خه ده په لوټه بالغ نه په جامو کې هم پیوندو نه ادا ګور ادا پروت ته په لوټه سری خه ده فاک محافظ نسپایی ده نته نظیم اسوک نشته اداز خوب کئ لکه پای شربی دا ولی فدا سی آرام خوب کئ اسوک مخامخ وته نشته دا د الله قانون نافذ کو نو په امن شو دې سړی چې اولی دا غا نو پر پاشو دومره پر پاشو چې غالبا او داسې جتمات شو رورو نس دې کیږي دا غړبای هغه وده بابا د الله قانون ته وحشیانه سزا موایا کافر بشي سب شي کافر بشي الله نه پويږي ته خو پويږي بیا حضرت عمر چې ویر شو کې دې شي زجل بشوي ها ویری کوم تا ته سنو ګورد سالم مملکت بادشاہ دې سپایي وطن دی ولاره سپایي ته ضرورت به علي چې هغه سره دغه وی بیمنی بی نو امن چی راوست نو اللہ پا دوم امن راوست دا آیتون دی پا دی غور کوا یا او شرلیشی دزمکینا دا رسوائی دا دول پارا پا جوند دنیا ولو فی الاخرت عذاب نظیم پا آخرت کی دول پارا عذاب لوئی دے نو ڈاکا چوری زنا تحمد دا زناو شراب خوری دا دی سزاگانی دی تا حدود وائی پدې کې حق د الله غالب دی او دې کې د معافی صورت نشته چې څوک راغوي چې معافي وته وکا او قصاص کې حق د بنده غالب دی نو کچره بنده ولید مقتول معافي کوي نو معافي کې دی شي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وکړه دا د عام قانون د حدودنا مستثنا شو توبه وخت کلا حکم سده لیکن آغا چې توبه وخت کلا من قبل ان تقدروا علیهم په خوال دینا چې تاسو قادر شی په حاکمانو ته وای مسلمان حاکمان مسلمان حاکم آغا ته وای چې آغا د الله د رسول د قانون نه یو ذره بار نزی نن د مسلمان د خلی خیجی چې لاس کټ کول دا وحشیانه سزا ده دا غلا به ډیر خی نو هغه کسان چې توبه وخت کلا په خوا د لاس د بری ستاسو په هغه باندې لاس پې ستاسو لانه دی بر شوی حکم څه دی فَعْلَمُوا پُوَشَئِ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ دے یو غل دے یو د ډاکې سلسله دا غل پټ غلا کوي ډاکو سرګن چې دې شی وړي دا جتای جماعتي پدې د حکومت قابورات له انتهایی گرانی نو سزا یې ول ډیره سخت بیان کړه تا واوري د پسې غد تشدید سره سزا یې تا واوري دا دا سزا چې په نافذ شو د پلار توبه دا مجال سدې چې دې غلط کارو کی دا قوانین دا الله دی طرف دی هاغه الله چې ستاسو زماستر کو کرنا چوندا او په زبان کې د ګویای طاقت یې چولې دی په جبه خبري کې غو خبري نه کوي په جبه خبري کېږي پستر ګو خبري نه کېږي پستر ګو ګوري په خلو نه ګوري عقل ولا ور کړ دې دومره لوی عقل چې موبایل سن خري خي دومره عقل ولا ور کړ دې چې جهاز پاسمان لوزي دومره لوی عقل ور ور کړ دې چې یو تن ناشته په ټول دنیا خبري اوري دا عقل الله ورکړ دې مجرون دا سي نشي کوله سبحان الله ها غزاد چې انسان له دومره طاقت ورکړې دې داداغه کلام دې داداغه کلام دې نو دا جتې حکومت قبضه کې نشي راتلې هغه وجه دای چې پټ ګرځي پته نه لګي نو الا الذين تابوا کی دا عام قانون د حدودنا مستثنا شو متشفی رحم الله وی لكن الذين تابوا من شرك وحرب لله والرسول خازن وای توبه وخت له د شرک نه د جنگ نه پوښلی دا من قبل ان تقدروا عليهم چې تاسو قدرت په لا نی راغله قدرت راغه بیا توبه نه قبلیږي قدرت نه دی راغلی هغې نه مخکې داسې وشوه ډاکې خاوندان حکم څه دی فعلمو ان الله غفور الرحیم قاعده یې ولا سخته بیان کړه ویرو توبه وخت د توبې لارې ورته څرګنده کړله د الله قانون چې دی د شفقت نه ډک دی که ته توبه وباسې ته معاف شوې لاس برینه مخکې هغې توبه وخت کړه نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وخت یو واقعا شو یو تن هغه بډا کې کولی نورمال غریب هو سره نو هغه په یو ځای کې د یو قاری نه دا الفاظ واورید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم د یو قاری د خلی دا واورید چې زما بندگانو پزان هو زیات ہے کړ دې د الله د رحمت نه من امید کې گئے د قران خو سر دې نن مسلمان دا قران پرې خې دې نن مسلمان دا قران پرې خې دې دې د پردې بیاج کړ دې سبحان الله آغا ڈاکو چې دا واوري دې چې زما بندگانو پزان هو زیات ہے کړ دې د الله د رحمت نه من امید کې گئے پاک سات کې هغه قاری ته وې ته بیا وایا د الله کلام کې لوی اثر دی لیکن د پردې کلام یې د الله کلام یې پرې خود د نس په جوړ شو د نس په سپې غره دی سپې غره دی سپې غره دی بیا حافظ قاری بیا وایا چې هغه بیا وې په جړا شو دا کې پرې خود لې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وینا کوي چې دا زما د مخ خبره ده ایما د واه گورنر ته بوته دی ماشاءالله هغه ته می وی چې دا قسم سړی دی لیکن د توبه وخت کلا د لاس د برینا د حاکم د لاس برینا مخ کی توبه وخت کلا نو حضرت ابو هريره هغه ته وی چې د قران د آیات ته د تاسو نه شویلې هغه معاف کو ماشاءالله ماشاءالله دا شو قاعده عام قانون د حدود دا مستثنا شو توبه وخت کلا په خوا د لاس د برینا لیکن د گرفتارای نه پس ته د توبه وخت کلا نو معرف کی وی فقی مسائل بیانای جدا معتبر نه ده چې لاس په برچو بیا چې دغه توبه توده د ان قبليږي. لیکن د لاس د برینا مخکې کدا واقع او شو نو مدارک جواهر القران معرف القران کی وای فتسقط عنهم هذه الحدود لا ما هو حق العباد. دا حدود د تمام شو کم تا واوری د حق العباد با الله د الله په قانون سره باد کی چانه مال وړي دي نقصان کړ دی برسه نو سزا ولا سخت مقرر کو ويرو غبراوي کو نو کپی خشوه داسی نو اید آغی سزا دا غدا چتا و آوری دا. لیکن دا قاری دا خلی الفاظی و آوری دا قرآن اثر دے دا قرآن اثر گورا پا غدا کوان بانی وشو نن دا نم مسلمان بانی دا قرآن اثر نشت دے دا قرآن قواعد نمانی دے متاثرین و تربیلن دے د بل چانه سیز د کړی دی اغه د اوکسا وکړی دی داغه خوند یې غسته دی د الله د کلام خوند نه دی غسته دا د عام قانون نه مستثنا شو. دا حدود دا قانون د توبې د وجنه چې بادشاه په حاکم په قادر شوه نه دی دا حدود به معاف شید تا حق العباد به نه معاف کیږي مدارک جواهر القرآن معرفینو کې وایي د گرفتارای نه بعد کته وو باسی معرف کې هغه معتبر نه دا. فعلموا ان الله غفور رحیم دا کینا علاوه چې کوم صورتونه دي چوری زنا تهمت د زنا شراب خوري سزا دي ته حدود وای دي نورو کې معافی نشي کېدلې عداد حدود و معاملہ کے ڈاکہ چی دا داغیل پردائی و قانون بیان کو اللہ دعوائیم فعلمو ان اللہ غفور الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ دا اللہ رحم و کرم تا گورا سزائی بیان کرا تاوا اور ادلا اس چې دې دلاسه کوي او بني ادم الله تا وسیله اختیار کا الله تا وسیله اختیار کا نو د وسیله نه دا مراد نه دی چې قبرونو ته سجده کاوه قبرونو ته رکوع کاوه او قبرونو نه حاجتونه غواړه او قبرونو نه چاپیره طواف کاوه دا وسیله نه ده. شرک کوا بدعت کوا دا وسیله نه ده. وسیله د الله تعت وی وسیله د الله تعت وی جلالین مدارک روح المانی معرفین دارنگی جواهر القرآن دی تفاسیرو کی وی مراد د وسیله نه تعت د الله ده. سکارونه د کولو دی اگه کول وسیله شوا سکارونه د نه کولو دي اگر نه کول د الله دربار کې وسیله شو د الله قربت حاصلول دا وسیله ده. ایمان اعمال صالحات دستا وسیله ده. دا مضمون ابن جریر بیانې حضرت عطا مجاهد بیانې حسن بصری بیانې دارنګې د انبیاو د صالحین او صحبت اختیارول دستا وسیله ده. د الله په دلبار کې د بچ کېدو داستا وسیله ده. انبیاء صالحین نیکان علما دا غوسره محبت داستا وسیله ده. معرف کې هم راضي جواهر کې هم راضي ټول تفاسیرو کې د قشانتلا لیکلې دي. وسیله څه ته وایي؟ هی ما یتوسل به دا هغه شی دی چې پاغې ته ورسیږي الله ته من فعل طاعات و ترک سیئات نیکی کوا او بدی پریدا دستا وسیله شوا. دا مدارک کی پدق الفاظ راضی دا فعیلتون وزن دے پا مانا دما یتوسلو بیهی چید دی پا ذریبانی اللہ تورسی یا تقرب بیهی لاللہ عز و جل اللہ تا نزدیکت حاصل کے. من فعل طاعات و ترک المعاسی نیکی کوا معاصی پریدا داستا وسیله د الله په دلبار کې نهایت مزدار دا مضمون په دغه الفاظ او روح المانی کې راځي. اوسې دلا سکی سزا خو ملاو شو دلا سکی پوکی ډیر خسته پوکی نه د کفر ملکونو کې سزای خواهوله چل ناراضی او الله پاک چې کوم طریقه دا د ډیر مزدار ده. الله تا وسیله اختیار کا په توحید سره په سنت نبویہ سره کم کارونه د کول دي دا کول وسیله ده، کم کارونه ندی کول دا غن نه کول الله دلبار کې وسیله ده. نیکان بندگان صالحین علما حق پرس خلق او سره محبت مین ساتل دا ستا وسیله ده، اوس دې ته غوږ کېده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مؤمنانو الله نه یریږئ، نو چې الله نه یریږي هغه داسې نه کوي. وابتغوا الیه الوسیلۃ، تلاش کوي هغه ته وسیله. جلالین مدارک روح المانی هر تفسیر کې وی مراد د وسیلین تعد الله دے، تعد قربت ایمان اعمال صالحہ دا ستا وسیله شوا. دا د قران درسونه، د قران تعلیمات عام کول، د حدیث درسونه، کتابونه د شریعت داغه درسونه دا ستا وسیله ده. دا دنیا کې دنیا مدرسې دي، خانقاهونه دي، مرکزونه دي، دا ستا د الله په منځ کې کلی وسیله ده. بیا وی وسیله نه مني، نو د شرک ته وسیله وای، نو شرک وسیله نه ده، هغه د کفارو کار دی. اے ایمان والو ویریږی د الله نه، تلاش کوی الله ته وسیله، جهاد وکړئ په لارې د الله کې، دا ستا وسیله شوه. شاید تاسو به کامیاب شئ. شاہ عبدالقادر وایي رحمه الله، رسول کی اطاعت میں جو نیکی کرو وہ قبول ہے، اور بغیر اس کے عقل سے کرو سو قبول نہیں ہے. کم ملک دا اللہ قانون دے، نو آغا قانون دا اللہ دے، نو دا نیکی شو دا طاعت شو، دغا طریقہ دا قبول دا، ذہن نہ جوڑا قبول نہ دا. نن دا سے وقت را گئے چھ مسلمان دا اللہ قانون تا تیار نہ دے. سالمه دنیا غور وکا، کیدای شي که دوکه سزای کی به موږ نه یو ګرځېدلی، واغه مسلمان هم تیار نه دی. د دې وجنه الله په عذابونه راوستل، فتنو کې مبتلا شو. دا آیات ستا په سمجھ کې راغې. د ډاکې د احکاماتو سره دا وسیله ذکر کړه، نو کته د الله خبرې ومني، دا کول دي دا نه کول دي، کم دا اللہ وینا دا پاغی عملو کے، نو انشاءاللہ تبددی فساداتونا بچ شی. ان اللذین بیشک آغا کسان کفرو چکو فری کرے دے، لو ان لهم کدول پارشی ما فی الارض جمعا، سالم دنیا ومثلہو ماہو پمثل ددے نور، لیفتدو چی فی دیو کی بھی پدے سرا دا عذاب در روز دا قیامتنا، نو اللہ پاک وی ما تو قبلم منهم، قبول بنشید دونا دل پر عذاب مولیم دے. علیم پمانا دا مولیم دے. دا سلورم سپارا چی ختم دلا آخر سر کے تا قتل، بلکہ درم سپارا بیاو پسی سلورم سپارا مخامخ کاری گی. اکن میں آیات تے، آغا کسان چو کفروں کو پس دیماننا، بیا زیاد شو پو کفر کے، کفرو بی عیسیٰ بعد ایمانہم بی موسیٰ، وزدادو کفرا بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ددو توبہ با قبول نشی، و اولائک هم الضالون، دقہی گمراہان دی. بیا کسان چې کفر وکړو و ماتو امړ شو، و هم کفار په دې حال کې چې کافرو، قبول بنشي د دې کې د یو نامل لرد ډکه ځمکه ذهب اند سرو. باب د شفاعت کې راځي، مشکات کې قصه ده چې یو تن ته به الله پاک وایي، کدا دنیا ټوله سونه کما تا مالک کما، اتا تا ویم چې دا زما په نوم راکا ته تیارې دی به وی زه تیار یم دی اوس تیار دی الله پاک به ته وی تا باندې خو ما لنډه خبره پیش کړی و هغه ته تیار نشي ټول دنیا د سونی ډکا دی ته تیارې دا شه دی د الله قانون ته وکیږي دا کم کسان چې کافر دی کدول شي ما فل ارض جميعا ټول ځمکا په مثل د دې نورا بیا فدیه کی د الله په دربار کې نو د عذاب د ورځې د قیامت نه نو قبول بنشي دولو پر عذاب مولم دی یریدونا دو غواړي ان یخرجو چوزی یریدونا فعل فاعل دی ان یخرجو ان مصدریه مدخول په تعویل د مصدر سره شو دا مفعول به شو دو غواړي چوزی د اورنا دو غواړي چې د اورنا اوزی و ما هم بخارجین منها دو بوزی د دینا ولهم عذاب مقیم دو لپر عذاب دے دائم اس د چور متعلق تذکرہ کئی چې غلبان اغلا ثابت شو په قانون د شرع د دبا لاس خے کٹ کیگی د دبا لاس خے کٹ کیگی نو لاس کٹ کول د الله قانون دے لاس خو یو حصہ دا د بنی آدم بمری بچکی کی ہونا نظمنگ مفتی شفیع صاحب وائی معارف کے عجب خبر دادا چی اسلامی سزاگانو بانے اعتراضات کئی آغا خلق چی دا حقود لاس نا ہیروشیما سوا کیا بشوی سزمانہ مخ کے لکنو بے گناہ بے قصورا دا انسانانی پووینو کې لت پت کړیو لاس کټ کول باندې اعتراض کوي او بلا وجہ په لکونو پغې اعتراض نه کوي عقل کوتا دے عقل کوتا دے د یو لاس کټ شو ټول مملکت خدا داد غټ شو دی یو ته جګوري دا ټول بچ سعودي کې لال شاه الته چغلای وکړه لاس به کټ کیږي پریدینا معاف کینا قتل یو کو مجمع عام کی راولی بیاغل سزا ور کی چ سنگ اللہ ویلدا ددغ دو سزاگانو پو وجا پاغ مملکت کے غلا قتل نشتے ستا ملک کے بے حساب قتل کی گی بے حساب اغلا گانی کی گی بے حسابا قتل کی گی بے حسابا اے دا دو سزاگانی التا مقرر دی التا دا غلا تصور سوک نکئی دا قتل تصور سوک نکئی صفر کی رازی اللہ خوئی بندہ خنوائی اس دیتا ہوا کیے دا والسارق والسارقتو پدی کی الف لام پمانا دا اللذی السارق اللذی سرقا السارقت التي سرقت غل سڑے غلاگر خزا چه ثابت پیشی قانون شرعی سر برابر لاسونه کٹ کئے یعنی د غل خیلاس او د اغلی زنانا خیلاس ایدی او همان مراد دی یو تن دو لاسونه ندی دا کٹ کئے نغلا هاگه دا چه دا محفوظ زینه سیشه واغس یو سڑه دا چاکور تلال اغی اجازت ورکو او پدیتلو که سواغستن دل تازیری سزا شتا ده شرعی سزا دلاز کٹکولو نیشی رات لیه زکا مالک دا مکان حفاظت ددن لرکو دن نیراوستو د محفوظ مکان شرط نه معلومه شوا چې عام پبلک زیونه جمعات شو عیدگاه شو پارک شو سټیشن شو ویټنگ روم وته وای د ریل د جهاز وغیرہ عام زیونه چې هغه محفوظ نه دي دینه چاغلا وکړه یا یو سړی لار د بوټو نه میوه واغستا یا په صحرا کې د چا پټه ده په هغه کې د غبین مچای دی غبین وی په توری مثال دا پھل وی غبین پټک نو حد سرقی پدو ناراضی محفوظ زی مراد ده دا الله قانون داسې ده چې دې سره شرایط لګولې دي دا شرایط چې موجود شوه بلاس کټ کیږي کدا شرایط نو نو لاس بن کټ کیږي نو څه مطلب بیا دې دغه سي کوي غني نه نه داسې نه ده حاکم وقت لکه قاضي شو اغلا اجازه شته ده چې دله تعزیری سزا ورکي لکه جیل کې واچي تا ولې دا کار وکم نور لاس بن کټ کیږي هغه محفوظ ده اغه شه دومره دی چې د شرعي نظام سره برابرۍ دا شو مسله نو تعزیری سزا به یې که شرطونه پوره نو شو قاضي به له سزا ورکی اغه ته ثواب دي ته څنګه ښکاری گیا به وکی والسارق غلسړه والسارقته غلاګر خزا د هر یو خلاص کټ کای د لاس دیت 1500 دینار دی د لاس دیت 1500 دینار دی او پوره چې کم دی دیت هغه 1000 دینار دی او د چاندي په لحاظ سره 10000 روپۍ دی مخکې درس کې تیر شو چې هغه سونه مقدار دی مخکې تا ته بیان شو تاو آوری دو یعنی کلا چی دا لاس امینو دے سمینو تا دا پردیشی تا لاس کئی نو دا حفاظت پا جول لاس کا چی اوچھا تے که مالک تے او رسائی دا سی اوکا لما کانت امینا کانت سمینا نصر الباری کی رازی معرف کی عمر راضی لما کانت امینا کانت سمینا کله چې دا لاس امینو د بل شته لاس کاو او په حفاظت جوړ باندې اوچت ک نو د سمینو د قیمت زیاتو لکه 1500 دینار لوی دنیا جوړیږي لما خانت نهانت کله چې خیانت وکړ لاس تا نو سپک شو لاس کټ دا چې څوک وای دا وحشیانه سزا دی دا خالص په کفر کې مبتلا دی دا الله د قانون توهین استهزاء یقینا کفر دی وسارقو کې نارینه مخکې کو او د زناو مسله کې سوره نور کې الزانیت و الزانیت زناکار خزم مخکې کړه دی کې څه نکتې دی دی کې نکته دا ده چې نارینه باندې الله د کمایي ټول لارې کولاو کړی سنس کاروبار کوي لاس آزاد دی ټول لارې په د باندې کولاو دي داس زنانه خو نه ده چې چاته تلې نشي ټول لارې کولاو دي دغه ټول لارې په زنانه باندې کولاو نه دي باوجود د دې لارو نه د دغلا لار اختیار کړم د بلاس کټ کی نو په غلا کې نارینه مخکې کړ په زناو کې زنانه مخکې کړه ازانیت او ازانی دا غي وجه دا ده چې د زنانه طبیعت کې الله عفت چول دے حیا پردا شرم دا الله پاک دا غي صفت ګرځول دے کو ګوري دا پکته دنیوي تعلیمونه ټول کوي بیا بربند ګرځي بیا بربند ګرځي حياتي واغستېش تعلیم ازده کول من نه دي او دا الله قانون ازده کول ضروری دي نو زنانه کې الله پاک عفت پاک دامنی اچول دا سرد دینا اغی دا زناو دا بیحائی لار اختیار کلا نو اغا زنانه مخ کی کلا پا زناو کی ماشاءاللہ وسارق غلسړه الذي سرقا الف لام په معنا ده الذي الذي سرق وسارقت التي سرقت اغزنانا چغلا اوکڑا فقطو ايديهما د دې هر یو خلاص با کټ کړلې شي کله چې لاس امینو نو دې سمینو او کله چې خیانت وکړو نو سپک سپور شو. یو ځل ما لوډ سپیکر واغست پینډای صدر کې دا ابتدائی خبره ده دی علاقه کې لوډ سپیکر چته نه و. ما به د قرآن درس کاو لوډ سپیکر مې واغست موږ په جی ټی کې کیناسلو سرکاری بس ماشاء الله هغه چایو ته کوش روان شو زه پوه نه شوم هغه نه ناڅاپه پیسې ارتاوی شوي دي. زه هم چایو ته تلم ما چې وکتل هغه نه پیسې ارتاوی شوي دي نه هغه پاک قضیه پرتی دي زه پاک قضیه کېناستم چایو له لار نه ړم غالباً هغې نه بعد 51 سال به کېږي. هغه بیا راغې مې چای دی اوس کله بیا و ته لا نړې نو ادا پیسې تن ارتا ویشي دي او من ارتا ویشي مې زه د دې وجه نه چای له لا نړم. ته به حفاظت کوې هر څوک چې هو ته به حفاظت کوې ستا حفاظت به وشي انشاءالله. هغه حق قریان شو چې دا څنګه حساب وشو مې دا حفاظت ضروري زه پاسېدلې وې نو دا به بل چا اخېستې وي. داسې شاد داسې بشي انشاءالله داسې بشي. دا دنیا نن دا اوس باندې دا اوس هغه پیسو باندې دنیا چې د زمکه کېدلا هغه وخت له حاصل سره چې زمنګ دا زه چې کوم دې پاتې کېږم اوس 30-40 لاک باندې قنال دي هغه وخت دا په 500 باندې بسو 500 باندې ماشاء الله. غل سړې غلاګره خزاد د دوه لاس کټ کای جزا هم بما کسب دا بدل شو د دې دواړو د کسب نکالا من الله د نکال معنا جلالین په عقوبت سره کوي. دا عقوبت شو د جانب د الله نه لکه دا سزا الله مقرر کړه اوس دې سزا ته کوم مسلمان چې وحشیانه سزا وي د الله د قانون د الله د عظمت چې دې توهین وکړو دې مسلمان پاتې نشو. نکال من الله د الله مقرر کړه دا مخلوق د الله دی تا ته وګورستا کار ته وګور والله عزیز حکیم الله غالب دی حکمتونو والا. مولانا ادریس کاندلوی خپل معرف کی وای شریعت د غل سزا دغه لاس وګرځو چې د لاس خی کټ کای خی ولی عموما شته چې لاس کینو په خی لاس کای پدی خلاص باندې د چاشي ته چلاس کای نو پدی جوړ چې زه د دې حفاظت وکم د حفاظت په ځای باندې دا لاس غلط استعمال شو نو د لاس بکټ کیږي. نو زناکار چې زنا وکي په کار دا د وصلت نه کټ شي. مولانا ادریس صاحب وای نه نسل به نه ختمو نسل به نه ختمو بس سزا هغه دا چې سل کوڑی به پی لگی کواده نو کواده وو نو دے با مجمع عام کی رجم شی دایا و تن دے کم شی پکی ایس باک نرازی ټول جهان بچ شو دا الله قانون په هیڅ ځای کې تقریبا مسلمان اونمنه کافر پرېږي دا علم تعلم آیا ته نه پوهېږې تا ته وایي ما ته وایي چې الله نه بادشاهي د اسمانونو دا او د ځمکې عذاب ورکوي چا ته خوښوي بخنه کوي چا ته خوښوي والله علی کل شیء قدیر الله په هر شي باندې قادر دی. شاه عبدالقادر وایي دای په دې وایي چې بني ادم به تعجب کوي چې چور لس روپۍ کټ کړې او د لاس کټ شو بابا دا لس روپۍ چې د پټې کړلې کنه دا لس نه دي دا د بل توهین وکړو خپل د اسلامي هم توهین وکړو دا سزا شو. ما دا ته وایي چې په سعودي کې غلا نشته ولی د قانون دی د شرع دغه د قرآن قانون دی باقاعده ګای سره دارنګ چې سړی اوجه نو بیا بده قتل کیږي نو کو ولید مقتول معاف کو جو معاف پشي کنی دے با قتل کیگی نو بس آلتا قتل نشتا دے نو چی دا اللہ ہر قانون نافذ کے ستا مملکت پارام شو دا پا کسرت دا محکمو نکیگی چا امن راشی پا کسرت دا محکمو امن نرازی عزیز بزان بوج راوستو نبی علیہ السلام محکمی نبی خلفائے راشدین محکمی نبی نو محکمہ جوڑول دا ضرورت لپارا منع ندا ہو پا محکمو عدل و انصاف نرازی دا عدل و انصاف تعلق دا قرآن سره دے آیا تن پوئیگی تا توئی ما توئی چا اللہ لرا حکومت دے دا اسمانونو دزمکی او عذاب ورکی چاہتے خوخی بخنکی چاہتے خوخی اللہ پارشبانی قدیر دے دی آیات کی لوگوں نے گران والے دے فمن تاب من بعد ظلمی ہی چاچی توبہ وقت لپس دا ظلمنا ظلمنا مراد سرا قدا بیا قطع دا یدو ما وشوا واصلہ اصلاح دا عملی اکڑا رد مسروقی اکو کم شیخ غلا کرے ہو حقوق العباد دی اغی واپس کو فإن الله يتوب عليه الله بيرجو کی مفتی شفیع سے بوائی معرف کے چدا دا آخرت اعتبار سرے ہوئے اللہ بيرجو کی بینت السنت انه عفی قبل الرفع للامام نو کچرتا غلائے کھڑی دا او حاکم تا خبر اچھاون رسولا دقا سی پٹا پاتی شوا نو چد پردے حق ادا کر توبہ وقت کلا نو حاکم ترسید لینے دے لہذا خبر دا قصی پٹا پاتے شوا باقی دا چور حد لاس کٹ کول دا دا دا پا توبی معاف کی گینا دا تفاصیل ٹول لکی حاکم تا خبر نا دا رسید لیا پٹا پاتے شوا جو پاتے شوا دا دنیا ٹول دا غلا نڈا کدا لیکن کم ڈاکوان دی اگو چغلا اکڑا لکه مالی یور ڈاکای اکڑا داغی قانون تاو آوری دو علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر کچت چور غل دغلانا پستا خواہ گرفتارے نہ مخیوی یا پستوی غلان توبہ وخلا نو حد سرقی دنیاوی سزا دا اغا معاف کی گنا دنیاوی سزا دا قابو بانے راغ اغا معاف کی گنا یا ایوہ الرسولو زما رسولا تالا دی غم جن نکی اغا کسان تالا دی غم جن نکی اغا کسان چمنڈی وی پکو فرکے من الذين دهاغ چانا چغی وی آمنا مونږ ایمان راوړ دے بیا فواهم پخلی ولم تؤمن قلوبهم زرون مؤمن ندی دیتا منافق وای بظاهر مسلمان دے حقیقت کې مسلمان نه دے لکه حقیقت کې چې مسلمان وی اغا چرته نافرمانی نه کوي اغا تړلی شوی اے رسول زما تعالی دی غم جن کی آغا کسان چی منڈی وائی پا کفر کی من اللذین دا من بیان یدے آغا سوک چاگی وائی زمانگ ایمان دے بیا فواہیم صرف پخلی منافقین دا مدینی پخلی ایمان و حقیقت کی سنو ولم تؤمن قلوبهم ظلن ایمان ندے قبول کرے نو یو تار گرمی یو سوڑی دا د بجلی د رڼا لپاره جوړی نو که یو تاری نو بجلی نه بلیږي دا دواړه تارونه ضروری دي پخلی وی زما مومنم نو د مسلمانانو لیش کې راغی او په زړه ایمان نشته نو د الله دلبار کې د زړه معامله څرګنده شوه ومن الذين داغ چانا هادو چې يهود دي سمعون للكذب مبتدا محذوف تا هم سمعون للكذب دو جاسوسان د دروغ دي دا منافقین مدینه کې جو دا حقیقت کې يهودو د دوه هم سره ملاپ هم او دلته مسلمانانو سره هم او لکه په دوه جالو چې اخپی کېږدي که نه نو هغه دواړه جالی چې یو بل نه لري شي نو بیا د چریا کې کته په اوبو کې لږي سماعونه للکذب یعنی هم سماعونه سماعونه معنا دا ده یسمعونه منک لیکذبوا علیک تا نه یې څه واورېده بیا د کافرو په مجلس کې د یهودو چې دی نو پتا دروغ وي کلام مسخ کا دا نن سبا په دې کې دنیا مبتلا ده کلام کې کمی زیاتې او کو تبدیل تغییر او کو هغه نور سره جوړ شو سماعونا للکذب دا جاسوسان د دروغ دي سماعونا لقوم اخرین دا جاسوسان دي د هغه قوم اخرین چې نور دي یعنی عیون دا داغو جاسوسان دي تا نه سوار دالته او رسو دا دنیا دینه ډکا دا لم یاتو کا صفت د قوم دی دا جاسوسان د قوم دی دا سی قوم لم یاتو کا چتا تندر اغلی یحرفون الکلمه یعنی کلام بدلی من بعد موازیه د باز زینونا دا یو واقعیت اشاره ده مفسرین لیکي چې یو د زناو واقعیت ده یو واقعیت بل ده تفاسیر دې دې کې هغه واقعات بیانې یقولون ادوی ان اوتیتم هذا کتا است دا حکم درکلې شو فخذوه عمل په وکي و ان لم تؤتوه کتا است دا سي ملاو نشون فحذروا زان بچو ساتي ومن يرد الله فتنته دچا په حق الله اراده وکړه د گمراه کولو فتنته ازلاله جلال المدارک معنا کړی دا د چا په حق کې چې الله اراده د گمراه کولو وکي هغه اهل د دې وی فلن تملک له من الله شيء ازما نبی تاغیل پر سنه شي کوله الله چې چاله به هدایت کی اغله سوک هدایت نشي ور کوله فلن تملک له من الله شيء اولئک الذين داغه خلق ته لم يرد الله الله اراده نه کړی چې دوله پاکي د کفر نه دا غی وجه صدا لعلمه منو اختیار الكفر دو پخپل کفر اختیار کړي دي نو الله پاکي نه کوي لکه دو پخپل پاکي غواړي نه دو لا په دنیا کې رسوای دا ولهم عذاب عظیم دل پر عذاب لوی دي دا دا سوای چې دا خیبر یو نارینا یو زنانا وی زنا وکړو نو بیا هغه آپس کې مشوره وکړه چې دا اوچته ګرانه ده اوس که په دې باندې سزا نافذ کو نو هغه ته ګرانه ښکاره شوه کوم ځای کې چې د الله قانون نه وي نو هغه ته هغه شی ګران ښکاره شي چې د الله قانون وی بیا پروا نه ساتي آپس کې هغه مشوره وکړه دا غو د بنو قریظه سره تعلق وو نو بنو قریظه سره جوړ جاړه وکړه چې تاسو د نبی علیہ السلام نه تپوسو کوي د دې حکم څه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چران وی داسي واقعا د دې څه حکم دی وی د دې څه حکم دی نو هغه وی مونږه معمولی څه سزا دا غوول ورکړو څنګه داسې سزا ورکوله وی تاسو تورات کې څه لیکلي دي وی تورات کې هم سزا دغسې ده ګوره دی دروغ وي تورات کې سزا هغه وه چې کوم قرآن کې راغلی ده وی ستاسو په دې یهودو کې یعنی یو تن دی چې په یوې سترګه هغه څه دی معذور دی رنګ نه سپین دی دا راوبلی چې راوی بله هغه نه یې تپوس وکړو څه حکم دی وی داسې لکه آغا اصل خبره اونو خود اللہ نن هم کم اصل خبره اغا نبیانی بیا اغا تاوی چه تا تورات راو گوارا تورات راو گوخت پا اغا تورات کی چه کم زی که اغا آیاتو پا دغا مسئلہ بانی سرگن تلوحو پرا قیده پا غیر لاس کی خو نو عبداللہ ابن سلام و یا رسول اللہ دیدی سڑی دا لاس ارتا کا چې داسې که اوی دا ګوره شته دی څنګه قرآن کې حکم دی دغسې تورات کې وو چې کم سړی واده وو زنا یو کړ دې بر جم کیږي تلو هو غیات پر خید بیا غ شرمنده شو ابن سوریا او یاسنو خدای عالم دې بیا نبی له صلوات و سلام غتاوې چې تا ته د الله قسم در کوما تورات کې حکم سو ناغو دې قشان لده څنګه چې په قران پاک کې دی حکم یو شان لده وی تاسو ولې دا چلو کو اغوی من کې یو ځل داسې واقعا وشو چې د شریف خاندان نه لکه دوه تنو زنا وکړو نو موږ په غی باندې هغه قانون نشو نافذ کولې نو موږ هغه لپاره خفیف سزا تجویز کړه بیا بل وخت کې داسې واقعا هغه غیر شریف خلکو کې وشو اغو چې ته شریف وای کنه نو بس هغی له موږ سزا ورکوله د تورات موافق هغی وی پلان کوله نه دا ورکړی او دی له سزا داسې ورکوي بیا هغی کې موږ تجویز وکړو د ځان نه نو د الله دین کې چې د ځان نه خبرې کوي دغه انجام دا شي رسوا شو دا هغی ته اشاره ده هغه واپس کې مشوره کړو چې د نبی علیه السلام مخې ته لاړ شي کېدې شي هغه سزا خفیف وي لیکن وی کتا اس تے در رجم حکم کو نو تاسو به تیاری گئے نا اس چدا آیات گوری طالب خون را گئی اے زمان نبی تعالی دی غم جن کی آغا کسان چی پا کفر کی منڈی وی آغا سوک چی پا خلی ایمان دے زل کی ایمان نیشتے او دا آغا چانا چی یہود دی سماعون للکذب دا سماعون دا کذب دی وگی خید دروغ ہوتا لکه تانه خبر او اوریدا اغه ګول ملک را بلشان له پیش کړه دروغه پتا وي دا جاسوسان دا قوم دی اخرین چې نور دی تا تن دی راغلی دا نور را لګل دی تحریف کوي د کلمې نو په زید جلد کې رجم زې کې جلد خو دا وزن نکړی وا تفسیر کبیر کې د قصیر راځي من بعد موازی یقولون دا صفت دا قوم دے دا سی قوم چی آغا وائی ان اوتی تم حازا کمی نبی علیہ السلام تراولی گل او تے دا نصیحتو کو کتاست دا قسم محرف ملاوشو فخضوه عمل پیو کئے و ان لم تؤتوه فحذرو ان افتاکم محمد غیره دا مدارک کی راضی کتاست فتوہ دا دین علاوہ ورکرانو فحذرو پاغب عمل نکوئے د یهودو مولیانو پیرانو د الله دین سره دا چل کړیو فاروق اعظم وای بنی اسرائیل یهود لاړو استاد مراد یې نن په دې دنیا کې د مسلمانانو ملکونو کې د مسلمانانو کاتي د قشانت لکړي دا الله حکم چې نه مني هغه نه دا جوړ شي و من یرید الله دې ته ادخال الهی وای د چا په حق کې اراده او کې الله د گمراه کولو فتنه او ازلاله اے زمان نبی ته اختیار مون غیله پار نه چ سو کې اولائک الذین دا خلق ته چې الله اراده نه کړی د دود درونو د پاکولو ځکه چې الله په عالم دی چې دوی کفر په خپل اختیار کړی دی لهم فی الدنیا دا لفظ مې ځکه وای چې الله اراده نه کړی دا غی د پاکولو دا خود جانب دا الله نه داسې شو دا خو مجبور شو جبری او قول ثابت شو مدارک التنزیل کی وای اولائک الذین لم یرید الله ان طهر قلوبهم عن الكفر لعلمی منهم اختیار الكفر دو پخپل کفر پسند کړ دې جو الله هم پسند کړ دو لپاره په دنیا کې رسوائی دا دون پر اپ آخرت کی عذاب لے سمعون للکذب یعنی هم سمعون للکذب ستا خبری تکو گی دی ستا خبر بروانی داغو مجلس کے اکالون علی سخت علی حرام خواردی دین مراد بڑی دی فیصلہ بے کولا پاگی کی بے پیسی اغیستی نندہ طول دنیا دین فل ڈکا دا دا الله قانون چې چا اومنو په سچا په عمل کې برکتونه به خیر به امن به خوشحالي به جوړ جاړي به فتنه بني برکتونه براشي اکالونا مبالغه سی غدا اکالونا لوی حرام خوارو کانو یاخذون الرشا للاحکام وتحلیل الحرام مدارک کې داسي وای یعنی حرام به حلالول په احکام به بډي اغستلې ټول کاته د بډو وا نن په دنیا کې ټول کاته د بډو دا اقالون له سخت لوی حرام خور دي کتا تراشی زمان نبی فحکم بینهم د دې په منځ کې فیصله وکا او ارزنهم یاتن مخ وړوا دلته وی فحکم بینهم او ارزنهم روسی او بلا یاترا روان دی 48 کې فحکم بینهم بما انزل الله د دې په منځ کې فیصله وکا پاغي چې الله را لګل دا التفحكم بينهم بما انزل الله دي 48 کې دلته وی فیصله وکا یا تنه مخواړوا دا فرق چې دی مفتی سے بیان کړ دی معرف کې رحمه الله دلته چې وی فحكم بينهم دا هغه خلق مراد دی چې هغه یعنی زمیان ندی یعنی هغه يهودي چې هغه زمیان ندی د حکومت اسلامی ما تحتای کی چې سپاتی کیږي سرد کفر نه دا غو اراده دای چې موږ خپل کفر به کو استادو قانون به منو نو هغه ته زمي وای داغل پر قانون جدا ده کده مسلمان د لاسه زمي مرشو نو امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا ده چې دا مسلمان چې قتل دې زمي وکړو دا مسلمان با داغه په عوض کې باقاعده قتل کیږي دماؤهم کا دماینا و اموالهم کا اموالنا حدیثو کې راځي بخاری کې چې دا لفظ راځي چې قتل کیږي بنا مسلمان په بدل د چا کې کافر کې هغه کافر نه مراد حربي دي او مسلمان با قتل کیږي کده د الله سا زمي قتل شو دا د حدیث منځ کې تطبیق شو طریقه شو فحکم بینهم او عارض دو خبر را لی دا د هغه چا په حق کې خبر ده چې هغه زمي نه ده احکام القرآن د جساس پاږي کې د غشنت لوي او واپس آیات تیر روان ده 48 فحکم بینهم بما انزل الله نو ابو بکر جساس احکام القرآن کی وای چې دا د زمیانو متعلق ته تا ته فیصله راوړل نو کته تنه راز وکي دا وته و چې په خپل قانوني کوي جو ٹھیک تا اکه فیصله کوي نو بیا په فیصله په منزل الله کوي چې الله څنګه را لګلی دي لیکن د زمیانو زمواری په مسلمان حکومت تا نو الته حکم داده فحکم بینهم بما انزل الله یعنی چې څنګه د الله حکم دی اقو په نافذ کې سماعونا للكذب وږي خودون کې دی دروغ وتا دا عيون یعنی د نبی اسلام مخ کې تبراغله خبرې به واوري دی ان تبي رسولي اقالون للسخ له حرام خاردين فإن جاءوك كتتراشي فيصل راوي فحكم فيصلوك ما بين ددوك ياتنا مخوڑوا وإن تورزنهم كتتنا مخوڑا إن تات هزرر نشير سولي نباز وي فإن جاءوك ندا منسوخ شو پدي آيات سرا وانحكم بين أمي ما انزل الله شاولي الله سيبوي بیا هغه په قلتو سره وی معنا دادا کته فیصله کوي نو فیصله په منزل الله او کا دغه خواهشات او پس بنځي نو حاصل دا شو موږ لپاره اجازه شته ده چې اهلی ذمہ وانی فیصله وکړو د الله پاک د حکم کوم ته فیصله راول الله او کنه موږ دا وایو ته تاسو خپل فیصله وکړي فحكم بينهم اوارزنهم وان تورزنهم كتتنا مخوارا اتا تضرر نشيرا سولي اكت فیصلاو كي بينهم بالقسط وان حكمت فحكم بينهم بالقسط اغا قسط داده چه ان النفس بالنفس مضمون را روان ده وكتبنا علم فيه ان النفس بالنفس كت فیصلا كينو فیصلاو كي بينهم بالقسط پا انساو باني بأن النفس بالنفس یعنی فیصلہ با پدیو کی چیز نفس مقابلہ کی نفس با قتل کی گی لکه دا واقع د قتل هم راغلی وا، د زنا واقع هم راغلی وا. حضرت اکرمه د ابن عباس نه روایت کوي چې بنو قریظه بنو نذیر، په دې کې بنو نذیر اشرف، اشرف معنا اقوا، لکه زموږ په دې علاقو کې په دې کلو کې څه خانان دي، څه عام غریب خلک دي. دا بنو قریظه بنو نذیر یهود دي، نذیر اشرف اقوا د بنو قریظه نه. نو د بنو قریظه یو سړی کچته د بنو نذیر نه بسو کوجه نو دې به قتل کېدو، بلکه تدیب پوری وا چې دا اشرف غیر اشرف قوانینو. نو بنو قریظه بس چل کاو کده دود الله صاحب بنو نذیر نه سوک سړی به مړ شو، یعنی بنو نذیر سوک سړی به مړ شو د دې د لاسه، نو هغه بس چل کاو هغه به دیت هم ډبل اغسته، چودراهټ وته وي دیت به هم ډبل اغسته. ا دې یو پځې به دوه وجه د زنانه په ځای به نارینه وجه، د غلام په ځای به حر وجه، دیت په هم ډبل اغسته، دا داغو چودراهټو. د دو یو واقع داسې شو، دا د ابو داود الفاظ دیاتو کې راځي، واذا قتل رجل من نذیر رجل من قریظه، بنو نذیر بد بنو قریظه او سړی وجه نسل وسقا بمئتی وسق، داس اندازه د دابه ورکول د کجورو. کله چې نبی علیہ السلام علی گلی شو نو بنو نذیر یو سړی وجه د بنو قریظه نه، نو بنو قریظه وینا وکړه چې زمون سړی هم وجل دی، تاسو قاتل مونږ ته حواله کړئ چې مونږ یې وجنو. ماشاءالله بنو نذیر دا غینا انکار وکړه. یو دم بنو قریظه راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې زمون سړی دی وجلې دی، اوس هغه سړی مونږ ته نه حواله کړئ. دې ځکه دا مضمون دی، نبی علیہ السلام تدا حکم راغے و ان حکم تفحکم بینه بالقسط، کت فیصلہ کین و فیصلہ پہ انصاف ہو کا، نو قسط دے ان النفس بالنفس. دا مضمون را روان دے مخ کی آیات کے. بہرحال انا انزلنا التوراۃ و کیف یحکمونک، دو بسرنگ تا حکم و گرزئی دو سخت تورات تے پائے کہ حکم دا اللہ دے، بیا مخڑی پس دینا و ما اولئک بالمؤمنین، دا مومنان ندی، نہ دا اللہ پا کتاب بان ایمان دے نہ پا تورات انجیل بان دے. انا انزلنا التوراۃ، من تورات را لگلے دے پدی کے ہدایت تے و نور دے. یحکمو بها النبیونا، پدی با فیصلہ کولا انبیاؤو، لکه د موسی علیہ السلام نه پستا هاغه چې حکم بردار د الله دی. والربانیون، عطف دی په نبیون باندې، فاعل دی یحکمو شو، فیصله به پدی کولا انبیاؤو. والربانیون، ربانیون درویشانو ته وای، مشایخ خو خلق دیندارا. والاحبارو او عالمانو، احبار جمع د حبر دا، علم ته وای. نو دا ټول علماء خو په چا باندې د عبادت اثر زیاتی، نوافل ډیر زیات کوي، لکه نن سبا موږ ته پیران وغیرہ وایو. او په عالم باندې چې هغه د علم کار کوي هغه ته احبار وایي. بما استحفظوا من کتاب الله، دو ذمہ دار ګڼلی شو د الله د کتاب. وکانو علیه شهدا، هغه خبردارو، شهدا خبردار. فلا تخشوا الناس، ازما نبی تاسو د خلکو نه يرونه کوي، وخشونی نبی ریګ د چانه نه تا ته وي ما ته وي. ولا تشترو، ما خلې د ما پایتونو پیسې لګي، رشوت وته وي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، چا چې فیصله ونه کړه پاغه چې الله را لېګل دي، نو دا چې دې سدي کافر دي. اولئك اسم اشاره مبتدا دا، الکافرون معرف بالله خبر دے، په درمیان کې زمیر د حسر راوړو. نو د یهودو هغه غټان هغه ته په الف لام سره کافر وي، دو د الله خبره نه مني. ما خلې زما پایتونو پیسې لګي، نو ډېر واخلې غني، د دنیا ټوله لګا دا د آل عمران په اخر سر کې دته وي. چا چې فیصله نکړه پاغه چې الله را لګلی فاولائک هم الکافرون وکتبنا ما لکلو علیهم په یهودو فیها په تورات کې ان النفس بالنفس نفس په بدل د نفس کې دی نفس په بدل د نفس کې دی نو زنانوم نفس ته نارینوم نفس ته حرم نفس ته غلاموم نفس ته دا ټول انفس دی دې کې فرق نشته دی ما حکم کړو پاغه کې ان النفس بالنفس دا آیات دلالت کوي بدی چې مسلمان د زمي بدله کې به قتل کیږي دماؤهم کا دماینا او اموالهم کا اموالنا دارنګ رجل په مقابله د مرئی کې حر په مقابله د عبد کې مدارک التنزیل کې وای حر په بدله د عبد کې بقره کې چې تیر شو الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسان دا آیتون ما انت تاسو خودل دا رد دے لما زعمه العرب چې دا عربو که دستورو دا غیر رد دے نو بنو نذیر اشرفو بنو قریزا لغونی کس خلقو لکه بدی کلو کې خانان نوابانی بلی غال تا مجیره خلقی اگر کس کاریگی نو بنو قریزا کسو او بنو نذیر چې دی اشرف کاری دل نو اگو زن قانون جو کلیو دا بیوی چې موږ په تورات باندې عمل دی دروغ بیوی لکه نن مسلمان وي زما په قران عمل دی پاک دروغ وي چې دا چا عمل یې غلط چرته روانيږي نو بنو نذیر د لاسا کده بنو قریظه نه بس حکمر شو دا ذخیره حدیث کې راځي د بنو نذیر د لاسا چې د بنو قریظه څوک بمر شو ها ها وی بداو شو ډیر بداو شو ډیر بداو شو الله ته به اوچته کړلا ابیا به په زور ولنه را چول روغونی لکه ټوکی چې کوي هاي هاي ډیر بدو شو بیا سو وسکونه یو اندازه وا اغه اندازه کجوري به ور کړی او دې معاف کا او دې ځو اسی معاف ته نو اوس بز سو وایم لیکن کچې د بنو قریزه د الاسد بنو نذیر بس سوکبر شدا چودرهي چودرهي والا هغه بس چل کاو دیت په هم ډبل اغستو د یو په ځای به دوه وجلو د زنانه په ځای به نارینه وجه او د عبد په ځای به حر وجه دی ته چودرا هټ وایي دی آیاتونو کې گویا تفصیل راغې الحر بالحر والعبد بالعبد اغه آیاتونو سره دا آیاتونه ما ته طرف کلی او تابع ورېدلی ما حکم کړو په دوه چې نفس په بدل د نفس کې دی دین دلالت شو چې مسلمان به قتل کیږي په بارا د زمي زکه زمي زمه غسته ده حکومت اسلامي چې ده اگر که کافر ده هو ده زمونږ زمي ده لہذا ستاسو د الله سره ک دین څوک سره مړ شو نو دا قاتل به باقاعده قتل کی اگر که مسلمان ده دا دلالت کوي چې مسلمان به قتل کیږي په بدله د زمي او رجل به قتل کیږي په بدله د زنانه دا رنګي حر په بدله د عبد کې ان النفس بالنفس کې دا ټول مسائل حل شو د کی چودراحت نه چلیږي چې دا لوی قبيله دا غ معمولی دا آیات کې وي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون نن سبا په ما انزل الله فیصله نه کوي لہذا تو ته د کفر نسبت کولې شي ګناګار شو دیو جن داسې وایا من لم يحكم بما انزل الله درجه کامل مراد ده یعنی من لم يعتقد بما انزل الله چا چې اعتقاد د ما انزل الله نه ساته فاولئك هم الكافرون نو د اعتقاد خبره منځ کې چراغلا نو چې د چا اعتقاد د منزل الله نو د دې اعتقاد خراب شو د کافر شو په دې باندې او کنا په منزل الله اعتقاد او عملي کوتای دی او شو ته ته کافر نشي ویلې ګناګار و ته ویلې شي نن سبا ګورا فیصله سونه چی کیږي هغه په منزل الله نه کیږي لیکن کدی او سړی اعتقاد دای چې زما دا فیصله صحیح نه ده دا الله فیصله دا ده ادا زدا شي کوم اعتقاد زما انزل الله او دبانی د کفر فتوا ته نشي لګولې مسند احمد ابن حنبل کی رازی من لم یعتقد بما انزل الله چې اعتقاد د ما انزل الله نو نو د اعتقاد خبره چې راغله منځ کې نو دا یوازې عملی کوتای نشوا پدی کافر کیږي. من لم يحکم جاهدن فهو کافر. دا د ابن عباس تفسیر شو مدارک کی عمر راضی. حکم لفظ اگر که شامل دے فعل د قلب لرا جوارح لرا لیکن مراد دلتا عمل د قلب دے چاغی تمنگا تصدیق وایو. نو پدی کی نزا نشتے چکم سڑے دو ماندر اللہ تصدیق نہ کئی دے پا کفر کی مبتلا دے. دا مضمون دغسی روح البانی کی راضی خبر اخلاص شوا. منگا حکم کرے اپاو چی نفس پا بدلہ دا نفس کی دے عین پا بدلہ دا عین سترگا پا بدلی دے سترگی سترگا دی ولا او اخکل استا سترگا با اخکلے کی گی پوزا دی ولا کٹ کلان استا پوزا با کٹ کی گی تا سڑے اوجے نداغا مقابلہ کی بات تو وجللے کی گی ولزن بلزن غوگ پا بدلہ دا غوگ کی غوگ دی ولا کٹ کل غوگ با دی کٹ کی گی وسن نبسن غاخ دی ولا مات کستام غاخ با ماتی گی والجروح قصاص زخمون دا بدلی دی قصاصن ذاتو قصاصن یعنی په کوم ځای کې چې قصاص کیږي هغه به اوکې د نمونه واغسته او کوم ځای کې قصاص نشي کېدلې لکه چاړه ولا په خېټه راواچولا او سړی بچ شو اوسته ولا چاړه راچې تاسو داغې سناب خونیشته د غوږ د پوزې د سترګې ناب کېدې شي د نور صورتونو کې یعنی کوم ځای کې ممکن نه دی قصاص نو هلته حکومت عدل دی انصاف ماشاءاللہ. مدارک التنزیل کی دے ابن عباس روایت پیش کر دے چی نارینا پا بدلہ در زنانا بای نا قتل کو نو دا آیات راغے ان النفس بالنفس دا ٹول یو شے دے فمن تصدقا چاچی صدقا اکرا بیہی پا دے قصاص سرا من نمرد اصحاب الحق تی ولید مقتول. مدارک کی دا سی ہوئی فمن تصدق لك عفا عفا وکړه به په دې قصاص سره چې زدانه قصاص نه اخلم دا د ګناوونو کفاره شو. نو په قصاص کې اختیار بندلا شته دی که معافي کوي نو کولی شي حدودو کې معافي نشي کولی. فهو دا عفا دا کفاره شو له دې من لپاره ولید مقتول چاچ فیصلہ نکڑا پمانزل اللہ بانی فاولائک هم الظالمون. دا پا ضمیر دا ہم سر ظالمان دی مراد کامل درجہ دا یعنی مطلب دا دے چی فیصلہ پمانزل اللہ نکی اعتقاد خراب دے نو دے داسی شو ما لگولیو علا سارہم داغو پا قدمونو راوسته میو داغی پا قدمونو عیسیٰ ابن مریم لرا نور پیغمبران مخی تیر شو. عیسیٰ ابن مریم دے داغو طولو نرسته دے بیا نبی الاسلام داغی نرسته را غل دے امیل گول داغو پاسارو عیسیٰ ابن مریم مصدق لما بین یدیہ من التورا مصدق داغی چی دینا مخی تیر شو تورات ما دل انجیل ورکڑے و پائے کہ ہدایتو رناوا و مصدقا ما مصدقو گرزاو لپر داغی جی دین مخیو من التوراتی و هدن ہدایت و موعظتا للمتقین نصیحت لپر دا متقیانو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ فیصلہ دیو کہ اہل انجیل بما انزل اللہ چا اللہ سرا لے گلی دی چاچ فیصلہ نکڑا پاگی چا اللہ را لے گلی دی فاولائک هم الفاسقون. دا فاسقان دی دے ٹولو کی درجہ کامل کا اخلے نو مراد دا دے چے اعتقاد دا ما انزل اللہ نو دا درے والا نمون دی دو اعتقاد نو کافرون دے ظالمون دے فاسقون دے. مطلب دا شو چې تورات انجیل کې کوم احکامات وو او قرآن هغې نه منسوخ کړي نه دي نو نن هم هغه واجب الاتباع دي د دې قرآن په وجه هغه نن هم واجب الاتباع دي. وانزلنا مارا لیگل دیتا ته کتاب په حق باندې دا مصدق دی دا هغې چې دې نه مخکې تیر شوي دي من الکتاب. یو کتاب مراد نه دی جنس مرتبه دا کتبی سماویہ. امام راضی وی کتبی سماویہ نو لام لپاره دا جنس شو. امام راضی وی ما تا کتاب را لیگل دے پا حق سرم مصدق دا آغی چی آغی نمخ کی تیر شوی دی و مهیمنا د مهیمن د مهیمن په معنا د شاهد دی زکه دا گواہی کی په صحت او ثبات سره مساوی دي شی مساوی دي شی نو چې قران کې یو مسله راغله تورات کې وا قران دا غي مصدق دی هغه د قران مصدق دی و مهیمنا شامل پاغي بانی مراد دین محافظ دی ماشاءالله قران امین دی د محکنو کتابونو د بخاری شریف کې را دي کتاب التفسیر کې په دغه ځای باندې اے زمان نبی فیصلہ کا پما بند دو کې پاغي چې الله را لګلی دی دلته وي فاحکم بما انزل الله مخکې ویل دی فاحکم یا عارض اغا د غیر ذمی متعلق دا جستاسو په ذمہ داری کې ندی خپل کار به کوي اکه فیصله کوي جو په قران به وکي لیکن دلته د ذمیانو متعلق دا ابو بکر جساس او احکام القران کې فیصله کا ما بین دو کې اغا چې قران کې الله سره علی غلي دي د دې خواشاتو پسې مزه دوی کوم خواشات دی هغه پسې مزه اما جا کم من الحق یعنی عادلا و مورزا اما جا کم من الحق هر لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجا هر یو لپاره ما شرعه ګرځول دي او منهاج ګرځول دي شرعه او منهاج دا په مراد کې متحد دي سو کوئی شرعه احکام فرعیه دي لکه زمو هدايا فت القدير شو منهاج احکام اعتقاديه دي لکه شرع قائد خیالی دا کتابونه شو شرعه و منهاجا شرعتن یعنی شریعت و منهاجا طریقه یعنی هر یو لپاره ما دا شرعه او منهاج ګرځول دي نو باز وای دا مراد کی یو دي او سو کوئی شرعه احکام فرعیه ته وای او منهاج دي احکام اعتقادیه او ته وای سو دا فرق کوي سو کوئی دا فرق نشته یو شی دي کدا الله خو خدا تاسو به ګرځول وی وای او دلا ولكن ليبلوكم تاسو لو ازمائی دا حکمت شو په هغه کې چې تاسو ته را کړی دي فسبقوا الخيرات په نیکای کې منډه ووي یعنی د حله او د حرمت په مسایلو کې منډه ووي یعنی په دې عملو کې فسبقوا الخيرات الى الله مرجعكم الله تاسو ته ګرځي دل دې د ټولو تاسو ته خبر راکې تاسو دا خبرو چې پکې اختلاف کوي وانحکم بینهم بما انزل الله انحکم د امر کسر لګي تا ته امر کوم چې فیصله په منزل الله وکا یا مهمنن ما دا قران مهمن یعنی شامل ګرځول دی یعنی دام امین په مخکنو کتابونو ګرځول دی چې فیصله وکم ما بین ددو کې بما انزل الله نن د مسلمانانو په ملک کې کم کوز داسې زیبې چلتا د الله قوانین نافذ دي نور عام مسلمانانو تقریبا د الله قانون نه دی منلې نو تو سره جنگ مکا زکه چې جنگ کای نو پرزول بتنه جوړیږي ستا طاقت نشته ته مکلف دی او شین نه نو چې د کم شی مکلف یې غا اختیار کړ وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ددو په خواشات او پس مزا واحذرهم ځان ته بچکا ان يفتنوك واحذرهم مخافه ان يفتنوك کې دې شي تا فتنه کې واچي ام باز ما انزل الله اليك د باز هغه نه چې الله تا ترا لګلي دي فَإِن تَوَلَّوْا كَذُوهُنَّ مَن لَّانُ پُوشَا اللَّهُ يَرَادَ كَيْجُدُ تَوْرَسِي پَبَازِ گُنَاوُنُ بَنِ عَذَابُنَا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ يَعْنِي يُعَذِّبَهُمْ ذُو الْعَذَابِ وَرْكِ بَنُو قُرَيْظَة بَنُو نَذِيرٍ لَا مَرَادُ دِينَا جَلَاوَتَن کول دی دارنگی جزیہ دا او قتل دے چنانچہ دقسی وشوا بنو قُرَيْظَة بَنُو نَذِير دا اللہ احکامات او نمنل د نبی اسلام تابع نشو خو ته پتا وا چې د حق نبی دی تابعداران نشو اخر فیصله دا وشو بنو نذیر جلاوطن کلو بنو قریظه پازاب کې راوستل دا په جنگ احزاب کې شوی و ډیر د دونا فاسقان دي درجه کامل دا یعنی د سره اعتقاد نه ساتي اف حکم الجاہلیت یبغون، آیا حکم د جاہلیت دو غواړي؟ یبغون فعل فاعل دی، حکم الجاہلیت منصوب و ادا مفعول به دا، نو مفعول به دا فعل رستر او لکی قاعده دا دا، نو دلته اف حکم الجاہلیت مفعول مخکی ولیکو، یبغون فعل فاعل دی، حکم الجاہلیت منصوب و ادا مفعول به دا، ظاهر حال نه خلاف تا لیکن مقتضا د حال سره برابر دا، مقتضا د حال دادا چې مقصود په انکار سره د جاهلیت حکم دی، مقصود په انکار سره د جاهلیت حکم دی، دود جاهلیت حکم غواړي، نو پاربو کې کم جاهلیت هو داغه جاهلیت احکامات داغو چوغه انتهایی ګندو، انتهایی ګندو دا الله احکامات دي کې انصاف ته پغمل کې چې دا الله قانون وي التبا قاعده انصافي داو زندگی نهایت معطر جوړ شي. آیا حکم د جاہلیت دو غواړي؟ سوګ دی غورا یعنی من الله دا الله نه په اعتبار د فیصله لپاره دا قوم یو کینون چې یقین کوي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایماندارو، منی سے یہود نصارا اولر دوستان، سورۃ النساء 138-39 کی عمدہ مضمون تیر شو، آل عمران 28 کی تیر شو، سورۃ توبہ 23 نمبر آیات میں پیش کرے ہو، یہود و نصارا او سراج دشمنان دا اللہ دی غیر سر دوستی بنا کہے، اے ایماندار و منی سے یہود و نصارا اولر اولیاء دوستان، بعض ہم اولیاء و بعض دو دیوبل دوستان دی، لاتحادهم فی الكفر جلالین، و دو په کفر کې متحد دی، ادا ټول دشمنان د مؤمنانو دی، په دې کې دلیل شو چې کفر یو ملت ته، مدارک کې دا سی وي کفر یو ملت ته، الکفر ملت واحده، بعض اولیاء ملګری دی د بازو چا چې دوسر دوستي وکړه من کوم پتا سو کې فإنه منهم دد منهم نه دی، قرآن نے ثابت اشوا چې کافر سره چا دوستی وکړه من کوم پتا سو کې اے مسلمانانو فإنه دغمن، دا دوستی کون کې منهم دا غون دے، پدی باندې آل عمران 122 تیر شوه دے، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نه کوي د قوم ظالمانو سره، ظالمی وته ولی وي جلالین کې وي لموالاتهم الكفارا، د ظالمانو سره چې محبت ساتي د ظالم شماره لیکيږي، المرء مع من احب، دا منافقین 300 کسانو دا هو هغه کافر سره محبت او رګ بستا او اتلا راتلا اتلا راتلا اتلا راتلا، ځکه الله وای چې يهود او نصارا ول دوستان مگر زوي، دا د یو بل سره یو دی، او چا چې دوسر دوستی او کړه پتا سو کې لکه مسلمانانو کې نو دې دا غونه دې دې دا غونه، دا قران نه صاف ثابت شو 51 نمبر آیات دې دې من هم نه دې، اطیع الله و اطیع الرسول و الامر منکم، تابعدار د الله او د رسول شه د اول الامر منکم چې تاسو نه دې، یعنی من هم نه دې، نو کاغو سره دوستی ساتي دا غو احکامات خپل کړی دي، او دا د الله احکامات پریخی دی، نو دے دا من هم ندے دے دا غو ندے، سخ ایستا قواعد دی، اے زمان نبی تبا گوری اغا چال را، مراد تین عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغنڈے دے، جلالین عام تفاصیل دا غمانا کئی، تبا گوری زمان نبی اغا چال را، یعنی عبداللہ ابن عبی ابن سلول، فی قلوب مرضون چی دا غو بزنون کی بیماری دا، یو ساری اونا منڈی بوئی فی ہم پا موالات داغو کی، داغو پا موالات کی منڈی وئی دوستائی کی، ماشاءاللہ دا مالدارو او دو مدد بے کاؤ، قرض بے مور کاؤ، پیسے بے ور کولی، نو اے زمان ابھی تبا گوری آگا چالا ظلم کی بیماری دا، دا کافر اسے دوستی کی زی اور رازی اغو نه غواړي نه نوم غواړي، یو شی دی څه فرق نشته دی، څه پیتې پې نه دي لګېدلې، نه نوم غواړي یو شی دی، ته به وینې هغه چا لرا چې په زړونو کې بیماری ده، عبدالله ابن ابی ابن سلول ابن برغنډی، دا هغه د یهودو سره مینه وه، ولې وکنا سبا گردش د زمانه راشی لکه په احد کې صحابه مغلوب شو او کفار غالب شو داغو دا خیالاتو کنا سبا داسې پیښه شو چې مسلمانان مغلوب شو نو اغو سره دوستی زکا کهو چه منگ لپکار شی. نن طول دنیا پا دی مرض که مبتلا دا. و آغا وقت که 300 ناری نو 170 خزی وی. نن پا کرولونو دی. لکونو نا پا کرولونو حساب دقا خبری کهی. منگ لپکاری گی. آو بیا جهنم که چی یو زیشویال تبا دیر خب پکار شی. ایز ما نبی تبا گوری آغا چالا چه داغو پزنو کی بیماری دا یو ساری اونا مندی وی فیهم پا موالات دوستای دا کافرو که یعنی دا یهود و نصاراو دوستای که وی اقول اونا معتذرین آنها نقشان توسی بنا دائرا وی دو منگیریگو گردش دا زمانی کناسا پرائشی لکه مسلمانان مغلوب شی ندا آغا یهود نصاراو منگل پکاریگی دا با منافقین ہوئی قرآن داغی اظہار وکو لکزل کے سنگ آباد قرآن داغی اظہار وکو نن ہو بہو دغ شے دے تب گور یا چالا چد چا پزنو کی مرض دے یعنی کو فرد منافقی دا منڈی وئی فیم پدوست یہودو کے یقولونا معتذرین عنہا عذر دا پیش گئی نقشہ منگ یری گون تو سی بنا دائرہ منگ تبہو رسی گی گردش دا زمانے یعنی کہ یہود غالب شی پا مسلمانان ہو بانے بیا بدا منگ لپکاری گی لکہ دا منافقین و ایمان نو صرف دخلی خبری وی فعاص اللہ ختمی وعدہ جواہر کیوئی ختمی وعدہ امید دے چی اللہ یعنی ختمی وعدہ ان یاتی بالفتح اللہ بفتح را ولی او امر من عندی آد اللہ طرف اس امر ندو بہو گرزی پفلو کڑو بانی اخ پہ مانا فیصبحو دا منافقین علامہ سرو پٹی چی ساتل غسو جواہر القرآن کی موالات دے یہود سرا نعب گرزی علامہ سرو فی انفسہم نادمین دا نادمین دو یصبحو سر لگی یصبحو نادمین علامہ سرو فی انفسہم چ پزل کی پٹ سا ساتلیو اپٹ سو ویمنگ یریگو گردش دے زمانے کراشی لکہ احد کے مسلمانان مغلوب شو کافر پہ غالب شو نو بابا دا سی ہمیشہ خو ندا اگر مورچا گو پری خودلا نو دا اجتہادی لغزہ شو شو اگر بنا دا پی خوشوا داغین آباد بیا داسې موقع نظر راغلی زړکی دا پرتھا واک گردش د زمانه راغې یهود غالب شو نو زموږ ملګرتیا به و سره نو سرګند به سنوي منافق چې د دې مثال د بیزی دی چې وار راوړي کله یو پیس پسیزی کله بل پیس پسیزی ویقول الذین آمنوا ویغ کسان چې مانی راوړ دے آها اولای الذین اقسموا بالله جاد ایمانهم وی یعنی دا هاولائی الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم دغا قسان چی قسم خوری پا اللہ پاخ قسمونا انہم لمعکم منگتاب سریو پخلی بھئیوی منگتاب سریو حبتت آمالوہم زائی شدودو عملونا فاسبہو خاسرین اسبہو پا مانا دا سوارو دے یو فعل ناقص دا بل پا مانا رازی او بگرزی دو خاسرین یعنی خسارے والا فاس بہو دو خاسرین یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والاو من یرتد منکم عن دینہ سوک چی مرتد شو پتا سکے دخپل دیننا فسوف یأتی اللہ بقوم اللہ بدا سے قوم راولی چہ اللہ با غو سر محبت کئی اغو بدا اللہ سر محبت کئی موالات دا یہودو دا مستدعی دے دے ارتداد یا سڑے دے پخلی مسلمان دے او دا کافر سر دا حغا موالات دوستی دا دا سبب با دے ارتداد گرزی کافر سر دوستی بنا ساتے دیدے نمالوم شوا بینا ان موالاتهم مستدعیت للارتداد دوستی دا یہود سرا کافر سرا دا مستدعی لپار دے ارتداد دے دے بد دین نہ گرزی دا روح البانی کی رضی صحیح دین بپری دین اے ایمان والا حسو چې مرتد شو پتا سو کې د دین خپلنا نزل دا چې الله براولی او داسې قوم يحبهم يحبو کې زمير د واحد الله تراجي دي او زمير د هم نمراد غنې کان دي چې الله پیدا کړي یات الله بقوم يحبهم ويحبونه ادوب محبت ساتي هو یعنی د الله سره قادر دغه توای قادر دغه توای چنانچې دغه شانت له اوښو الله پاک د نبی ملګرتیا کې داسې خلق پیدا کړو چاو حد تمام کړو حد تمام کړو او سلطان هر چې خوا حد کونت هغه بادشاہ دی صحیح بادشاہ سی خوغه هغه کوي عالمیرا دردمی ویران کونت ټول جهان دا به ختم کین بلبرا ولی دا ټول دنیا کائنات دا به ختم کی اوستوای ملوه کم زی غرزی پردیکار کی گوتی مو دا ټول جهان په یو سکند کې ختم کی او په یو سکند کې بیا تاته مخامخ کې په دغه ډول وانی الله قادر دی الله قادر دی چنانچہ دغه سیو شو منافقین ذلیل پاتې شو او د نبی علیہ السلام صحابه ملګری ابو داسه حتی خبره اور رسوله چې مخلوق پته ریان شو اوس موږ دغه تذکری کو اوس سلطان هر چی خواهد آنکونن عالمی را در دوی دمی ویران کنن معرف کی رازی ازلتن علی المومینین ازل مانا عاطفینو کا جلالین ہوئی زلیل مانا بنکائی زلیل مانا بنکائی پتی صورت فتح 29 آیات چولی کی تا تبراشی اشداء وللکفار رحماء بینهم اشداء وللکفار رحماء بینهم نو دا د ذلیل نه نه دی دا ذلا د ذلیل نه نه دی دا د ذلول نه دی ذلول نرم سهل الانقياد سهل الانقياد لکه نبی اسلام او زعیم په بارد بیتم فی الابرز الجنه د جنت په باغونو کې لمن ترک المراء او محق جنگ پر خود زوید اشستا شو نو داغه هو نو د د د نرمي اختیار کړه باید سره جنگ نه کوي جنگ چا سره مکو جنگ دیو کشت کارن بوزي زردا چل براولی او قوم يحبهم ويحبونه ازلتن عاطفين جلالین معنا کړ ازلتن عاطفين نرم دلا ذلیل معنا بنه کوي یعنی عاطفینا نرمی کو ان کی نرم دلا پا مومنانو اعزتنا للکافرین پا کافر و سخت لکا اشدان وللکفار رحمہ و بینہم دا تفسیر شو جنگ بکی پلارد اللہ کی ولا یخافونا لومت اللہم نیریگی دا ملامتیا کو ان کی دا ملامتیانا لکا منافقین دا ملامتیا کو ان کو ملامتیانا یریگی منافقین با یریدل اغو بوتو یهود او هلتهم زید هلتهم رازای نور زلو د یهود سره پخلی به وی امن نزکو یا ایو الذین امنو امنو اې د جبه مسلمانا پزله اسلام قبول کا الله وی نبیریگی د ملامتیا کو انکی د ملامتیا نا دا فضل دا الله دی ورکی چاته خوخی والله واسع علیم الله د علم خاوند دی انما ولیکم الله استاذ ولی الله دی دوست ورسوله استاذ ولی رسول دا غده دا الله رسول سره محبت وکا او دا هغه چا سره محبت وکا چې هغه د الله او رسول سره محبت کوي مراتنه صحابه کرام دي انما ولیکم الله استاذ دوست الله دې انما ولیکم رسوله استاذ ولی رسول دا غده والذین امنوا ولیکم الذین امنوا دا ترکیب وشو استاذ دوست الله دې استاذ دوست رسول الله دې استاذ دوست هغه دې چې دا الله رسول باندې ایمان راوړ دې والذین امنوا مراد صحابه دي دا صفت شو دا صفات ذکر کا نو تمیز د مومن راغ د منافق نا زکا منافقین دعوا بکولا چه منگ مومنان یو لیکن حقیقت کے مومنان نو د مومن آباد بہو مومنان نو مراد پدی صفات و سرا تمیز د مومنانو دے د منافقانو نا دا تفسیری کبیر خازن دواړو کی ہوئی زکا منافقین چې او دعوا و منگ مومنان یو حقیقت کے سنو ستاسو ولی اللہ دے ستاسو ولی دوست رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو دوست هغه کسان دی چې مانی راوړ دے په دو باندې اللہ رسول باندې مراتب صحابه کرام دی ماشاء اللہ وجد نظر دا اللہ منع وکړ پایتونو مخکنو کې د موالات د کافرونو یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود نصارا دوستان مگر زوی د پخوان الله ویلو اوس یهود نصارا او سره د خلکو محبت ته علما او تسبق ګوري مدرسو ته خانقاهونو مرکزونو تسبق ګوري سپکاوی کوي او چې کوم دوزخیان دی هغه سره مینه ده د پخوان د قصه راغلی ده دیتا کوسډب مسلمان وی پخلی کې مسلمان دے دزلنا مسلمان نه دے نو څنګه د منافقانو سلسله وا هغه وخت کې دقه سي نند دي نو مسلمانانو دقه سلسله ده ماشاءالله ماشاءالله ستاسو دوست ولی یعنی الله دے ورسوله رسول داغ دے او دارنګ ستاسو ولی هو دوست الذين امنوا دي هغه څوک دي چې ایمان راوړ دي هغه کسان چې مسقایم کوي زکات ور کوي او هم راکيو سبحان الله دا صفات شو صحابه ومن يتول الله ورسوله چا چې دوستي وکړه د الله او رسول سره اذ والذين امنوا سرا فان حزب الله هم الغالبون دل ذا الله هي کامیاب ده نو صحابه سره چې چا مینه محبت وو کامیاب شو الله رسول صحابه سره د چا مینه وا هغه کامیاب شو او د چا مینه داسې والا کده منافقینو نه دی غلطه نه غلطه ومن يتول الله ورسوله چا چې دوستی د الله او رسول سره وکړه ولذین امنوا سره فإن حزب الله هم الغالبون دلت الله هی غالب ده حسر معنا مې وکړه دل د الله هی غالب ده نن ولی غالب نه دی اسې وې زما ایمان دې په الله پر رسول باندې اسې پخلیز ہوتے ہیں قد کې څه شی دې حرام وي قران پاک کې شته ده کنا و ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم تاسو لاړ الله به نور راولي وقال ان یشاء یذهبکم و یاتی بقوم اخرین کده الله خو هغه شو تاسو به بوزي نور براولي ماشاءالله یعنی این یشا یذهب کن و یاتی بخلق جدید نو منافقین و بروانه کو نو الله داسې مخلوق پیدا کو چې دا غی د الله رسول سره د صحابه سره محبت او لک تابعین او کراغلو تب تابعین او کرال نن مشته دنیا مخلوق ته ومن يتول الله ورسوله چاچی دوستی وکړه د الله او رسول سره او د مؤمنانو سره فإن حزب الله هم الغالبون د الله ډلا کامیاب ده د الله ډلا کامیاب ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو د ابو بکر صدیق بادشاہی راغله په اوټونو نه په اهلیت باندې نو صحابه ټول اهلیت لري هو پښتو کې مثل دی وی دادا ته رسیدل ګران دی نو ابو بکر صدیق ډیر اوچتو نو بیا مانین د زکات او د زکات نه انکار وکړو حدیثو کې تذکره راځي وی مونږ ابو بکر صدیق ته زکات نه ورکو زکات د زکات حکم نسبت نبی علیہ السلام ته شوه دی چې خود بن اموالهم دا یو باندې جوړ کړه نو پدې کې صحابه مختلف شو چې څوک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وینا وکړه چې زه یوازې جهاد تبا تیاری کوم کما سره سګنه تیاریږي مانین د زکات نه انکار او کو سبب د نور سجن نه د دین انکار کوي نو د دې خبرګيري په کار ده حضرت عمر ته وینا وکړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہما اجبارن فل جاہلیت و خوارن فل اسلام. پ جاہلیت کی چدے ڈیر بہادر بیا پ اسلام کی کمزوری اختیار آئے. حلق بہ انکارو کی دے زکات نا ازب جواندیم زب پری دما ہاں دیتا اہلیت وائی دیتا اہلیت دا پا حدیثو کی رازی. بیا روان شو چروان شو نو بیا غو ٹول تیار شو بیا داغی انتظام ہو کو نو پا دغا دور کی مسلم کذاب د نبوت دعوی کړی و, اسود عنسی د نبوت دعوی کړی و, یو خدو آغی تا خارخ لگیدل غیم د نبوت دعوی کړی و. ځکه نبی اسلام خلال واقعات داسی ہو شو ډیر زینو کې خلق مرتد شو. نو ابو بکر صدیق دومره سختی راغلا ما عائشہ وای کدغه سختی په پهاړ غرزولې شو پهاړ به ټوکلي ټوکلي شو. نو د نبی اسلام ملګرتیا کې ابو بکر صدیق په کل کائنات کې پہلا نمبر دی, په کل کائنات کې د انبیاءو نه پستا پہلا نمبر کې دی. ودا الله دین به خرابېږي وانا حی زبا جون دی ما نہ زبان وجنم. بیا منصوبہ جوڑا کا تو تن کے فرق پھر نہ خود او لاڑل پاگا چا پسی چک مرتد شو یاد نبوت دعوی کھڑی وا او یا مطلب زکات انکار کاو. نو چکل ہو رسید آغا خلق بیا دوبارہ مسلمان کا اچسو کے قتل کر جو قتل کرو جو مرتد شو واجب القتل دے. پا ملک امن راغ بارہ ربیع الاول بانی نبی علیہ السلام وفات شو. بارہ ربیع الاول بانی نبی علیہ السلام وفات شو پا دغر ربیع اول کی چی دا ربیع اول دا اطلس رضی ختمی گی دا ٹول دا تکلیف ہوئی او دغر ربیع اول چی ختمی دلا نو ابو بکر صدیق دا جہاد پا ذریع بانی خلق واپس کر سکا پا ملاستی نکی ککی گی بعض کارونه په ملاستی کیږي او دا کارونه چې ابو بکر صدیق وکړه دي ملاستی سره تعلق نه دی. لاړو پسې نو هغه وحشي چې دا هغه د لاسه امیر حمزه شهید شو نبی علیہ السلام وته دغم رویلی زما مخې له مرزه خپه شو ډیر زیات بیا مسلمان شو. وای منله وای ما د مسلمانانو لوی سړی شهید کړی و چې امیر حمزه دی اس بد کافر لوی سڑے وجنما. نو مسلم ایک کذاب تو وحشی ہو رہا سی تھوتے ہو کھی جاؤ کل کل ویم کنا د لطیف نہ تپو سو کہے یہ تھوتے ہو کھی جاؤ سمت لب دے نو چائے والا پخا کے دودھ پتی ہے وہ سردری گٹی زی نو ماتا تا ہوئی چی مسلم ایک کذاب تو وحشی دلا سی تھوتا ہو کھی جاؤ زیتے ہو رہا سو. نو اسود انسی د نبوت دعوی کړی وه دغه موقعو کې چا دعوی کړی وه تو ته خی جوړ. مراد دا دی چې د الله د رسول حکم کتم غورځوه. انما ولیکم الله ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسوله والذین آمنوا ومن یتول اللہ ومن یتول رسوله ومن یتول الذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. صحابہ غالب شو لوگ ٹائم کی اگر ٹولی توتا ہو خیجول پملاستی نکی پکار کی گی کم خلق چدا اللہ دا رسول تابی اگر کامیاب شو بیگا خوب کی خوب کی ویما ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. دغه خوب کی وی دغه نن راغله مخیتا نن مخیتا راغله ماشاء الله هغه فتنه ختم کړه او ټول په آرام شو. بار ربیع اول بانی د حضرت وفات شوه او د دغه ربیع اول اخر اخره پورې په دې لږ ټایم کې هر څه سټ شو برابر شو. دا شو خبره منافق د کافر ملګری دی په اندرون کې پخلیص دا ملګری دی. نو څوک چې د الله او د رسول دوستی ګڼي د مؤمنانو چې صحابه دي نو فإن حزب الله هم الغالبون د الله ډله کامیاب ده. يا ايها الذين امنوا اي ايمان ولو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا منی سے اغا چال را جستا سو دینی گرزول دے ٹوخی مسخری دا اولیاء رسو جرا روان دے لا تتخذو اولیاء الذین تخذو دینکم یعنی کم کسان استاد دین ٹوکا مزاق جوڑ کری دی لا تتخذو اولیاء دوسر دوستی مکوا نندنو مسلمان د کافر سره دوستی دا علم علما دینی من رسی خان قون مرکزونه دا ول بدیشی سالم دنیا دا اثرات دی دا شی اصل کی د منافقو د مومن نه خدا نه دا مومن با د الله اد رسول اد مومن سره محبت کوي مومن با د الله د رسول او د مؤمنانو دشمنانو سره محبت نه کوي دا قاعده شو نو چې دغه سیو فین حزب الله هم الغالبون دا مغالب شي هغه میاشت کې دنه کارو شو خو په مزه سره ورسېدل چې چا سروانه کومه قتل کړو اچھا سو واپس شو جو واپس شو ارتداد نه واپس کړو ماشاءالله ماشاءالله په ملاست نه کیږي ایمان ولو منی سے اگر چال را چستا سو دینی گرز ہو دے حضو و لعبا ٹوکی عبس دا سوک تھی من الازین او تل کتاب من قبلکم دا حاغ دی چاہو تا کتاب ملاو شوی دے ستا سو نمخ کی یہود نصارا لا تتخذو فعل فائل دی الازین اتخذو دا ٹول جملہ دا داغی مفولی اول دے اولیاء مفولی ثانی دے منی سے آغا چالا چستا دین سره ټوکی مسخری کوي ټوکی مسخری کوي نو منافقین وبسوي وې دامه چې بانګ وایو یا مسکو دا استهزاء د مسلمانانو سره کوو سخریت منهم دا دین پر چې دا مسلمانان دا ګمانو کوي چې موږ د دو په دین یو او سرد دینا چې انا لسنا کذالک موږ د دوی په دین نه یو دا وسره ټوکی کوو دا د مدینه منافقین چې 300 کسانو دا وو تذکره الله وکړه نن دا ټول دنیا د دغه قبیلې نه ده د دغه قبیلې نه ده ای ایمان والو منی سه هغه چاله را اتخذو دینکم ساسو دینی گرزول دے حضو و العباد ٹوک مسخری عباس دا سوکتی دا غی بیان من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم دارنگی والکفارا دا نسبا و جر راو ویا والکفارا چه نسبا وی دا مفول بهی شد لا تتخذو لا تتخذو الکفارا اولیاء اوتوا الکتاب من قبلکم دولا تاسو دوستان مگر زوائی اول کفارا اولیاء لا تتخذ الکفارا اولیاء کافر اللہ دوستان مگر زوائی یا والکفارا دے یا والکفاری دے دا بسنگت مجرور وائی من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الکفار اولیاء دا بدا سی لگی اے ایمان والو آغا خلق چستا سو دین سر ٹوخی مسخری کئی دا دوستان مگر زوائی دا منافقین چیو مزبای چکاو نو یہود تبیوی کافر تبیوی دا اعمال چی منگا کو استہزاء بالمسلمین و سخریتن دا مسلمانان سر منگا استہزاء کو ٹوخی کو فینم یزنونا ان على دينهم داغو ګمان دا دې چې موږ د دوی په دین یو ما ان لسنا کذالک موږ د دوی په دین نه یو دا مضمون امام رازی تفسیر کبیر کې د قصې بیان کړی دی والکفار یا والکفار والکفار منسوب ویا لا تتخذوا الكفار لکه مخ کې آیات کې د اهلی کتابو کفار بیان کړ اے والکفار رستو دا عام کافر مراد شو اہلی کتابونا علاوہ او اولیاء مفول ثانی دے یعنی کم کسان چستاسو دین سر ٹوکی مسخری کئی لکا منافقین من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم دا منافقین دی یہودو نو بظاهر مسلمانان شو نن دنیا په کورونو د قسم مسلمانان دي دا عقیده خرابې دي. والکفار یا من الکفار د من ما تحت شي نو مجرور به وای او کنا سرګند الکفار وای نو دا د لا تتخذو لپاره مفعول شو اولیاء مفعول ثانی شو. واتقوا الله الا نو یری گئی کیا ای مومنان جلالین کی وای یعنی به ترک موالات هم د دو موالات دوستی ترک کئ نند نو مسلمانان د کفار سره موالات دوستی دا او علم علما دینی مدرسې خانقاهونه مرکزونه چې د دین د خدمت زیونه دي دعوت انتهایی سپخ کاریږي دا دهشتګردی عالم چې دا دهشتګردی بدبخته ابو جهل نبی علیہ السلام ته دهشتګرد ویلو ټول صحابه ته دهشتګرد ویلو فرعون موسی علیہ السلام دغه ملګرو ته چند کسان هغه ته دهشتګرد ویلو لفظ فساد قرآن کی راضی. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ نَادَيْتُمْ بِالْأَذَانِ مراد دے جلالین وی لکا ترکیب دے دیو کا ترکیب داسی دے لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا یعنی استاسو دین کھیل مسخری گرزئی نو دولا اولیاء دوستان مگرزوا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ لا تتخذوا الذين اولياء تاسو دوستان مگر زو یا غچاله اذان اده تم الى الصلاه تاسو منزل پاره اذان کوي نو ټوکی وسره کوي جلالین دا عبارت پدی جوړ لګول دی لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اذان اده تم الى الصلاه تاسو منزتا आवाज کوي اغه وسره ټوکی کوي نو دغه خلق چې دی مگر زو اولیاء دوستان لا تتخذوا الذين اذا ناديتم الى الصلاه هزوا لعبا ان دغه خلق دوستان مگر لفظ د اولیاء چې برتیر شو غدل ته ملحوظ دی. مدارک التنزیل کې وای په دې کې دلیل شو چې ثبوت د اذان په نص سره دی نه په منام سره لکه صرف په منام نه دی. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہی واقعہ رضی ترمیزی کی نو ثبوت دا اذان سرنگ آغا جوڑ بانے ہوشو دا دا قرآن نهما ثبوت باقاعدہ گئے سرا ہوشو. کلا چتا سو آواز کوا ایمان زتا نو دو اغی سرا ٹوکی مسخری کئی حضو و لعبا پسی توا لفظ دے دا سل پارا دے ما دا غی ترکیبو کو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا یعنی کم کسان چې دین سره ټوکی مسخری کوي دا مگر د اولیاء دوستان دارنګي لا تتخذوا الذين اذا ناديتم الى الصلاه اولیاء چې تاسو आवाज کوي مانزه تا دو سره ټوکی کوي نو لعبن پس لفظ د اولیاء ملحوظ شو بانگ سره چې ټوکی کوي دا اولیاء مگر زوی ماشاءالله دا په دې معنی چې دا یو قوم دی لا یاقلون عقل نه لري. بعض يهود بعض مشرک اذان چې با واوري دا غي سره به مذاق کولی. تفاسیر کې واقعا لیکل دا مدینه کې یو انصار دغه نصرانی کافرو نو هغه مدینه کې پاتې کېده نو کله به چې بانک کېده او په بانک کې به مؤذن وي اشهد ان محمد رسول الله دا لفظ به چې وي نو دین نصرانی به په خولې دا الفاظ وي یا الله مونږ کې چې کوم دروغجن دی هغه اوسې ځا. دا تفاسیرو کې واقع ده من کې چې کم یو دروژن دی الله غلا اوسې ځا. داغه پنيز نبی عليه السلام دروژن او داغه پنيز باندې ماشاء الله نو یې هغه دعا قبول شو د شپې دې د اهل عیال په یو کوټه کې ودی او ناڅاپه اور ولګید. نو چې اور ولګید نو دې او د سره اهل عیال ټول د اور په لپیټ کې چراغ لو نو کوټه اوسلا دې سره د اهل عیال نه اوسو څنګه ویلی اغه سي الله وکړه. دا د نبی اسلام وخت کې د قصې شوی دی. منی سے دوستان آغا چال را جتا سمان زتا آواز کوئے نو دیغی سر ٹوکی کئی نو دغا سی قسم خلق لا تتخذو اولیاء مفولی ثانی دیل دوستان مگر دوئے دا یو قوم دے چی نپوئی گی نو آزان بانی چی آواز کی گی مانزت عراش ہے دی کی دعوت دا خیر دے. حدیثو کی راضی چکل آزان کی گی نو شیطان زورا پوری منڈوئی گلندے دے خواہ اسے نزیاد گلندے دے دے منڈوئی. حدیث کی راضی دے چی بانگ اوری او منڈوئی نو دے ٹیزونا دے ٹیزونا چی ماشاءاللہ یعنی دا آزان و تا دمرا گران خکاری کافر د کافر ملګری چې دی هغه ته د قران او حدیث بیانات د قصخ کاری وای دې زورا پوری منډه وای بیا واپس راشي چې موږ شروع شي اذکر قضا اذکر قضا هغه خبره یاد کا خبره یاد کا اج کم یاد نی هغه وته یاد کی نو موږ ګډوډ شي چې ما درې وکړو که سلور وکړو ما دوه وکړو که درې وکړو ما دوه وکړو که سلور وکړو شبهات وکړي پری بس اذکر قضا اذکر قضا. شیخ زکریا رحمه الله وایي چې د بانګ نه دې منډې وایي ټیزونه اچوي او په مسکې راشي نو دې وي اذکر قضا اذکر قضا. حالانکه بانګ خود مانځه لپاره دی نو د مانځه درجه خو زیاته ده. هلته وایي اذکر قضا اذکر قضا اچھے بانگ کی گی دے منڈی وی ٹیزونا چھے تدے سا نکتہ دا ددے نکتہ دا دا چھے دا موس خود دا خپل عمل دے ددے بنی آدم نو شیطان تا خواخ ندے دا دینی مدرسی خانقاون مرکزونا دا دین زیونا دا کفار دا کفار و ملگرو تا پسند ندی اغوم کوشش کئی دا ختمولو دا اغوم ملگرتیا والا چوی کن اغوم کوشش کئی دا ختمولو. نو آزان چی کی یا کی دعوت بل یوتا دے رازائے رازائے نو دے منڈا زکا ہوئی چیزونا زکا ہے چی تس کئی نو داوم خرن دی ولی تا چی بلتا دعوت ور کئی نو زمان بیا سپاتی شو دی وجن دے چیزونا چی سچل کئی چیزونا چی ماشاءاللہ کدی لوی سڑی دی دن دشمنی خو چیزونا با چی چیزونا با اچھائی آیات تا وکی گی دا زمان بی و آیا اے اہلی کتابو آیا بدگنے منگ نسشے حل تنقیمون مننا تاسو منگ نسشے بدگنے نور سے بدخون دی خدا دا چی منگ ایمان پا اللہ راوڑے دے پدی بانی سورت مومن 28 آیاتو لکا التبراشی اتقتلون رجلن آیا تاسو یو سڑے وجنے چاوی رب زما اللہ دے او حج دے سلیختمیات بولی کی اوزن الذین یقاتلون بانهم مسلمون وان اللہ علی نصرهم لقدیر بروج با تم نمبر آیات لکی دا بتال مخیل راش اے اہلی کتابو منگ نبت گنائی سے شے مگر دا چمنگ ایمان روڑ دے پا اللہ او پا آغی چمنگ تر اغلی دی او پا آغی چنا دل شوی دی پو خواہ وانا اکثر اکم فاسقون تاسو کی اکثر فاسق تی. دا آیتونا مخی ما جمع کرو ما انزل لینا و ما انزل من قبلو لیکن ما انزل من بعدو نشتے دا خط کو نبوت تا اشارہ و شوا چه دا نبی علیہ السلام نبوت دا خیری دے خاتم الانبیاء دے لا نبی عبادی دا پنجاب چې په دې ملکونو کې دا زرخیز علاقې دي نو د نبوت والوم پیدا کیږي او کنه ټول بنی ادم دي د نبوت والو دا ویګیروم پاتې پیدا کیږي. لیکن بیا څوک ته پوښتنه کوي چې د نبی رسول الله خو معجزې وي بابا ستاسو دي څه دی حرام وي څه شی دی حرام وي. نو د دې وجنه معجزو نه انکار وکړه چې هغه معجزې خو د جانب د الله نه بوي. اوس دا خو بدبخت مسلمان د سره نه د معجزه د کمر اغله وایا زما نبی صلی الله علیه وسلم اهل کتابو آیا بدګړی موږ نه څه شی مگر دا چې زموږ ایمان دې په الله باندې زموږ ایمان دې په هغه چې موږ تراغلی دی قران او ما انزل من قبل وانا اکثر کوم فاسقون. بهر حال کم سیول عقیده مسلمان چې د کافرو سره دوستی نه ساتي ها دا ډله کامیاب ده. ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وایا زمان نبی حلو نبیوکم آیا خبر نظر کوم بشر من ذالک چې د دینم تاسو ته زیات مکروه ښکار شي. حلو نبیوکم بشر من ذالک مصوبتن په دې باندې بدلې اند الله الله سخا ملعنه الله. دا عبارت بلګای اسی نه لګي مدارک وای حلو نبیوکم بشر من ذالک مصوبتن اند الله هو دین ملعنه الله هو دین ملعنه الله. مدارک داسی وای اغه دین دا غچا دے چې الله په لعنت کړ دے لکه يهود باندې الله لعنت ته. دا جواب شو دے يهود چې غي وي ما نعرف دینن شرم من دینکم مونږ تاسو د دین نه بل د شر دین نه ښکاریږي. دا يهود ویلو نو الله وای چې غ شر تاسو ته زه خم پنيز د الله چې انجام لحاظ سره دے هو من لعنه الله هو دین من لعنه الله اغا دین دا اغا چا دے چا اللہ پی لانت کرے دے وغضب علیہ اللہ پی غضب کرے دے. ددی آیات تفسیر کی جلالین مدارک ہوئی یعنی یہودو کی باز داسی ہو چا اللہ پی لانت کرے ہو بازو بانی غضب را غلے ہو. ومنہم من جعل قردتا و خنازیرا او باز شادوگان و خنزیران کرن یعنی بد دین پنیز دا اللہ دا آغا چا دے آغا غلط چی غلط عقیدہ ساتل دا آغا حاغ دی غزبا علیہ یعنی پا بازو بانی غزب راغے مغضوبن علی یہود دی اسو کی شادوگان و خنزیران کلا دا مراد اصحاب السبت تی. ہر تفسیر کی دقسی وائی تاستنخم چ پنیز د الله زیاد د شر والا سوق دی ملعنه الله هو دین ملعنه الله اغه دین دا غچا دے چې الله په لعنت کړ دے. دا جواب شو دی يهود او چاغي وي ما عارف دینن شرم من دینکم مسلمانانو ته وي چې تاسو د دین په شان د شر دین بل نشته. دا يهود ویلو په زد چې ودریږي اغه داسي وای بیا زما نبی و ته وایا د دغه نزیات د شرط تاسو نه خېما اغه دین دا غا چا د لعنه الله الله په لعنت کړ دې و غضب علیه یعنی يهود کی بازبان لعنت شو په بازبان غضب شو او په بازو قردته و خنازیر شادوغان خنزیران شو. القرده شادوغان والخنازیر خنزیران. مفسرین لیکي چ مراد د دین اصحاب سبت تی نو ځوانان شادوگان شو بوډاګان خنزیران شو. مدارک کې راځي نو د بوډاګان سره د خنزیر نقشه جوړېدل ډېر مناسب شو. ا شادوگان چون کې منډه را منډه وای پوری را پوری دنګي را دنګي اغي سره د شادو مناسبت راغی. ځوانان ولا شادوگان کړه او بوډاګان ولا خنزیران کړه. هر تفسیر کې دا مضمون شته وجعل منهم القرده والخنازير یا تن مراد اهل المائده لقد دي صورت په اخر سر کې برازي وعبد الطاغوت جال منهم عبد الطاغوت عبد جمد عبد و عبد الطاغوت یعنی عبادت کون کی د طاغوت یعنی د شیطان پدې بقره بولی کی 252 تا تبل تخکار شي فغو مسخ راغلی او ملعون شي او مسخ شي اولائک شر مکانا دا بدی په اعتبار درجه هوا ظلوا عن سواء السبيل طاغوت طاغوت څه ته وای خازن کی وای طاغوت شیطان دی طاغوت نو مراد غسخه دی چې د سخی عبادت وکاو یا مراد دین هغه کاهن دی یعنی سوک چې د الله په نافرمانی کې د بل چا اومني د ټول عبادت طاغوت دی کم سړی چې د الله د قانون نه بار په بل قانون باندې فیصله کوي دې ته عبادت طاغوت وایي طاغوتی فیصله څه ته وایي چې د قران او حدیث نه خلافي هر څوک چې کوي پارځه کی چې کوي د نوم مسلمان دی یا د سره مسلمان نه دی دا الله قانون یو شان نه دی دی بل شان بیان نه عبادت طاغوت دا بد دی په اعتبار د درجه دا يهودو ته جواب ورک چې يهود وي ما نعرف دین شر من دینکم مستاز د دین نه بل د شر دین بل نه پیجنو نو الله وي یعنی هغه دین دا هغه چا چې الله په لعنت کړ دی دا شر دی غضب پکڑے دے دا شر دے شادوگان خنزیران اوگرزول دا شر دے یعنی دا دغینا دا شر دین بل نشتے لکا یهودی پدی کی راوستل و ایزا جاؤکم کلجتا استراشی جلالیلوی منافقین او یهود قالو دی وی آمنا و قد دخلو بالکفر دو داخل شوی دی سرد کفرنا وهم قد خرجوا به دوچوزی هم دغه کفر سره مجلس تزی بیا چ دینو په کفر کې مبتلا دی مجلس نوزی بیا هم کفر کې مبتلا دی والله اعلم بما كانوا يكتبون الله خپويږي پاغه چې دوی پټي ازما نبی تبین دې د دونا منډه وې فګنا کې اسم نمرات ابن عباس وې قول شرکی دی کلمه د شرک خلې نه وباسي ولو دوان او د زیاتی منډي وای په اسم عدوان کې نو عدوان فعل د شرک شو اسم نمرات قول د شرک شو کلمه د شرک کوم ده عزیر ابن الله والمسیح ابن الله عزیر ابن الله يهود بوي او مسیح ابن الله د بنصارا وي ټول په کفر کې مبتلا دي واکلهم السخط خوراک د حرامو دی یعنی تغییر د حکم د الله به کو بڑی بے پاغي غشتي د عوامنا اکلهم السخط سخط هغه حرام ته وای جغینه بوین زی لکټټی په غلط طریقې گټی بیا چې واخرا شي غیل سټی اکلهم السخط سخط حرام ته وای لبئس ما كانوا يعملون بد عمل چې دوی کوي لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسماء واكلهم السخط ولن من يكيد دول الربانيون ربانيون حالت رفيده دي ينهاله پر فاعل دي والاخبار مرفوع ويا داد ينهاله پر فاعل دي ولن من يكيد دول الربانيين رب ولا منصوب بسوه الرب مراد پدې دې کې تخصیص داغه چا دې چې داغه اقتدا کیږي او تخبط د اجدا دین ٹھیک نه دی دغه او بیا هم داغه پرچار کوي دا چې مسخ شي هغه د قصي ولنه منې کوي دول عوام لره ربانيون رب ولا درویشان ولا احبار او علم ولا ان قولهم الاسماء د قول د دونا چې ګنا دی ابن عباس دے اسم معنی پر شرک سره کئی واکلہم السخط مجرور ہویا لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاسماء واکلہم السخط خوراک ددو حرام مصدر عمل د فعل معلوم کئی نو اکلهم کې اضافه مصدر فاعل تو شو السحتا په نسب سره وایا دا مفعول به شو مصدر عمل کوي سحت مراد نظر د غیر الله دی سحت هغه ته وایي چې غینه بوینځي لکټټي په دغه غټي بیا خوري غیله سټي دا رشوتونه باندې به غستي رشوت خور تبا دے ورکوالهم تبا دے کم ملکی چی دا اللہ قانون را گئے ٹول ملک پا آمن شو دا ٹول ملک با پا برکت کش لبئس ما کانو یصنعون بد آغا چی دوئی کئی د دې آیات په تفسیر کې معارف ابن جریر ابن کثیر د عبد الله ابن عباس روایت پیش کړي چې مشایخ او علما او لپاره په سالم قران کې د دې آیات نه زیات سخت تنبیه ول نشته سالم قران کې ولې نه مني کوي الله وایي د عالم ډیپټی د پیر ډیپټی د حق بیان نه پیر دې د حق بیان نه عالم دې د حق بیان نه چې دې نه بیانې د دې مثال د يهوديانو شو د دې مثال د يهوديانو شو د يهودو پیران مليان هغه به حق نه بیانو ا د عوامو نه به خوراک کا کو خړل به نو امام د تفسیر حضرت زحاق فرمایي چې زمام په نس باندې مشایخ علما او لپاره د دې آیات نه سخت آیات د تنبیه بل نشته دا عام تفاسیر کې دا واقعي لیکلي دا ګویا د عالم او د حق پرس پیر دا ډیپټی دا چې دا به حق بیان نه وي کله ته تکلیف رسی نو هم بیا وته رسیدلې ولې نمونه کوي دولرا حلا ولولا ولوما د حروف تعزیز وای دې کې تحسی دغه د هغه چا چې مقتدا ده او پته وتشته ده بیا هم په قبیح کارونو کې مبتلا دي شرک شو بدعتونه شو رسمونه رواجونه شو د عالم په ذریعه رڼا خوريږي ولې نمونه کوي دي عوام لره ربانيون منسوب بسوې رب درویشان مراد دي احبار عالم ربانيون درویشان پاغو زیاد د دې فکرې غیبادت زیاد کوي نفلونه زیاد کوي او عالم چې دی غلي ګیا دي بیان کوي ول نمنې کوي ربانیون اخبار د خلکو لره د ګنا د خبرو نه ابن عباس د اسم معنا په شرک سره کوي واکلهم سوخت ان نمنې کوي د خوراک د سوخت نه سوخت حرام نظر د غیر الله بد هغه چې دو کوي وقالت اليهود يد الله مغلوله يهود د الله لاس تړلې شوی دی دا الله لاس وی تړلې شوی دی الله چاله سنور کوي ایګورا يهود سره د علم نه وی الله شوم دی ان الله فقير ونحن اغنيا مخ کې تیر شو وی الله فقير دی مونږ غنیان یو مونږ نه قرض غواړي نو قرض خدای هغه چانه به غواړي چې هغه غني کنه ا قرض چې غواړي هغه فقيري اېدا منطق هغه جو کړو وی ان الله فقير ونحن اغنيا مخکې تیر شو تاسو واورید چې دغه خبره یو کلن ابو بکر صدیق ولا سپیډ رواجوله په دې مخې وو او ترا کې تیو وخت مخ به مخلي بیا ښا بیا غراغه حکومت خود نبی علیہ السلام شرعي نظام شروع نه شرعي نظام نا يهودي راغه نبی علیہ السلام ته ونه او کله چې استاد انصاری زو ولونه نو انصاری خو نو مهاجرو لکه دا داغه په خلی کې دا سره ال چې د انصارو سره پاتې کیږي جو انصاری دي نو سواتو سره پاتې کیږي سواته دي نو وېسو شو وې دا سیماله سپېړ راو چولا الله پاک آیات راو لګ چې دو داسي ویل دي نن دا قران حديث دین محمدي د مسلمانانو د زبان نا د مسلمانانو د قلم نا د مسلمانانو د نقل و حرکت نا د داسې وته دی سچې پاتې نشه دا تا ته چې سخکاریږي د دین خدمت کیږي دا صرف د علماو همت ته دا د علماو مهنت ته ځان ووجه. وقالت اليهود يهودوي يد الله مغلوله هدا الله لا استړل شوي دي الله فقير دي. مدارک التنزيل کې نسفي وایي چې دا خبره يهودو کړي و لعنهم الله کله چې دوی تکذیب د نبی عليه السلام کو کف الله ما بسط عليهم هغه پاغو باندې چې کوم اردګي الله راوستي و نو کف الله ما بسط عليهم من ساعت وكان اكثر وكان اكثر الناس مالا ډیر مالدارو نو کله چې دوی انکار وکړ د نبی عليه السلام نه نو الله په دوی باندې تنگ سیا راوستا دې ته وی ابتلاء بالنعم والنقب مخکې تیر شو سوره اعراف کې بیا راځي يهود لعنهم الله لما كذبوا محمدا كف الله ما بسط دو تکذیب د محمد صلی الله علیه وسلم کو نو الله د دونه منی که هغه چې راتګای و مالدار هغه تی واغسته د الله قدرت ته الله ارسو کولی شي نو دی یو ګره ودا د چراغل د مدینې ته نو دې سپیره دې مونږه سپیره کړو ته غوړې هغه سپیره دې ته غوړې هغه سپیره دې دا اوس خبره ده ماشاءالله. بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته هم داسې ویلو دې ته نړۍ ته خو وای ښه دا دجال به په دوی کې پیدا کیږي. ویل یهودو لاس د الله مغلوله تړلې شوې ده غلت ایدیهم دا توی دل پردان چه غلت ایدیهم دا دا اللہ کلام دے اللہ وی غلت ایدیهم ددولا سنا ترلی شوی دی. روح المعنی تفسیر کبیر کی وی چه غلو الید بستو الید کنایا دا بخلو سخا ندا بخلو سخا ولعنو بما قالو فدولا نتید آغی چه دووی بل یداه مبسوطتان د الله لسونه فراغ دي الله لسونه مثابت وا دا داسې الفاظ دي چې د دې یو تعبیر وکا لکه لسونه د الله مبسوطتان کلاو دي نو الله لمو لسونه نه ثابتو خو د دې تعویل بکای ينفقو خرج کوي څنګه خوغه دا ولا یزیدن لام تاکیدیا نون ثقیلا یزیدن فعل دے کثیرا منهم دا مفعول اول دے ما انزل الیک ما موصول دے انزل الیک من ربک دا داغی صلہ دا موصول صلہ دا دی یزیدن لپاره فاعل دے دا ترکیب شو زیاتی دیرو تا ددونا سشی زیادتی ما انزلا آغا چنازل شوی دی تا تا د جانب دربستانا دا ما انزلا زیادتی دا فایل شو تغیانا و کفرا مفول ثانی شو اما فول اول سشی دی کسیرم من هم دی نو کسیرم من هم مفول اول شو تغیانا و کفرا مفول ثانی شو او دی یزیدن لپاره فاعل ما انزل الیک دی تا تا چسرا غلی دی دا زیاتی د دی یهود ډیرو تا طغیان او کفر لالا کفر کی په مخزی لالا کفر کی په مخزی الله چاته هدایت نصیب کړی نه اغه نه دا شی جوړیږي. والقینا بینهم العداوۃ البغضاء موږ غرزه ولدا په ما بین د دو کې دشمنی او بغض قیامت پورې الله ما کړ دی لکه د دود شان مناسب د قصې په کار دا هر واری چې دو بل یور لرا د جنگ نارن نمرات فتنه دا تعبیر د اور سره ورک نور فتنه دا دو هر واری چې اور بل یعنی فتنه جوړی لیل حرب د جنگ ادفا الله والله مړی ټول دنیا په دې کې مبتلا ده چې کار خوندان کار کوي نو هغه دشمنان دغه مقابله کې څه کار کوي دغه ته ور وي دغه ته فتنه وي د نبی له صلوات و سلام خلاف باغو پوکه کو کربوړو زامنو هر وانه چې دو بلې ور د جنگ پا پدې باندې سورته توبه 32 سلی کا دا بتاتا پکار شي. سورته توبه آیت نمبر 32 چې ګوره تا تبخکاریږي یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم دو غواړي چې موږ ملک نور د الله یعنی دین د الله یا د لاین د توحید پخلی ویعب الله والله دین انکار کوي الا یتم نوره الله پر رڼا تمام ته رسی ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون دا اور به بلو ننم د قصیده باز کسان دین کار کوي په سچا ډیر په مزه سره په سچا ډیر په مزه سره نو دشمنان د دین اور بلې سجور کی دا چل دے دا چل دے دا چل دے آیات تا ګورم هر وانی چې دو بلې اور د جنگ الله یې مړی دو منډې وې پزم کا په فساد الله محبت د مفسدین سره نساتی ولو ان اهل الكتاب کجر اهل کتاب آمنو ایمان راوڑے وے واتقو دی صورت کی واتقو دیر رازی کہلی کتاب ایمان راوڑے وے واتقو ما بل رکڑیو دو دونا سیاتی ہم تکلیفون دو دو شیخ القرآن دو سیات مانا پا تکلیفون سر با کولا وَلَا اَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ مَا بَدَنَّ كَلِيهُ جَنَّةُ النَّعِيمِ تَا آیات نمالوم اشوا 65 کاهلی کتاب ایمان راوڑے واتقاو نمازدو تکلیفون بلری کڑیو راحت باو خوشحالی باو ما با جنت النعیم تبوتیو نو جنت النعیم بناشو پا آمنو واتقاو بانی نن هم کداسی کئی نو اللہ لوز اکا ولو انہم کچردو اقامو توراتا تورات قائم کڑے وے ولی انجیل انجیل قائم کڑے وے یهود تورات نصارا و انجیل انن مسلمانان و قرآن پاک کدو قائم کرے و تورات و انجیل وما انزل الیہم لو انہم اقامو ما انزل الیہم دا ما انزلا پا ترکیب کی دا اقامو مفول بھی دا ولو انہم اقامو ما انزل الیہم من ربهم کدو قائم کړي وي یعنی عمل کړي وي باغی چې نازل شوی دو تامن ربهم در رب دینا لا اکلو جواب د لو دے لو شرطیه دے کدو قائم کړي وي تورات او انجیل اکدو قائم کړي وي ما انزل الیہم من ربهم نو لا اکلو هر سبب پریوانو نو سبب د رزق د فراخی اتباع دا سبب د فراخی د رزق اتباع دا اکلو من فوقهم نمراد بوټو باندې میوه دا السمار من فوق رؤوسهم مدارک وای سبب د فراخی د رزق اتباع دا پدې باندې عراف چین میولی کا راضی به ان شاء الله کدو د رب خبر من لیوه دوبا اکلو دوبا خوراک کو د برنا سبب د خوراک بد برن راته ابن عباس وی مراتنا باران دے مدارک وی مراتنا د بوټو میوی دی د سر لپاسا من فوق همدا معنا شو د دې آیات تفسیر کې نصفی خیسته خبره کوي دلت الایت علی ان العمل بطاعت الله آیات نه معلومه شو چې عمل په طاعت د الله سبب د فراخی د رزق ته لکه الله پا کوئی یعنی ولو ان اهل القرى امنوا کاهل قرى ایمان را وړه وتقون په دو بار سو پریوانه شو قران کې بل ځای کې وای من يتق الله يجعل له مخرجا سوچ چې الله نه ویریږي الله غل مخرج جوړي یعنی لار ولا جوړي قران کې وای قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ولاستقام على طريقة الاسقينهم ما ان غدقا بلزگی دا سرازی ما بار سو پریوانه کړیو دی آیات نه معلومه شو چې سبب د فراخی د رزق د دین تابعداری دا نن د مسلمانانو حکومتونه بیکاره ولی شو دو په دې آیات عمل وکړه لکه څنګه تورات انجیل باندې کاغو عمل کړه وې نلا اکلو من فوق ومن تحت ارجلهم دارنګي کنن مسلمانانو یاد دی غټانو قرآن عمل کړه وې نو ان شاء الله چانه به سنو غوختلو نو سود خوري سود سره قلت ذلت راځي دوس شي سره لا اکلو دو بخلل من فوقهم دو برانا باران با پی که دو یا دو برانا میوه با که دلی پو بوتو که نو سبب دو فراخه در رزق اتباع دا تفاصیلو که لی که ومن تا تر جلیم لانده دو خپونا لانده دو خپو سمطلب ده یعنی بعض میوه دا سیدی چه دو خپو لاندی سٹکی شو خٹکی شو پویگی که نه پویگی دغه خټکی چټکی د پدې خپو کې کته پراته یي ترې بړای شي دنیا سيزونه دي خپو لاندې کته پدې زما کبانه خوريږي دومره ډيري سړې دي ريږي نبات سیمار مراد شو ابن عباس وایي باران به پیوري ده منهم باز دونا امتون یو ډله ده مقتصدتون درمیانا د ټولو يهود مسمت نه کوي زنتي مستثنا کوي د دې کې څوک مراد دي نو ابن عباس سی وای چې مراد ته عبد الله ابن سلام دې د غملګری دي بهیر راهب دې د غملګری دي نجاشی د غملګری دي سلمان فارسی او د غملګری دي داتې مستثنا شو دا لګونه کسان باز پدو کې یو ډل د درمیانا صحیح روان دي او کثیر منهم دیر دونا ساما یعملون بدعمل دی ساما یعملون مانا روح المانی خود کری دا اناد مکابره تحریف دا حق که اعراض دا حق نکی دا دنیا نن فلد دینا ڈکا دا ساما یعملون پا گنه پسی بنا زی دا نن چه بادشاہی پا گنه با نکلا پا کسرت اکلا نو کسرت کی فساق فجار دی او په قلت کې چې دې نیکان بندگان دي دا چې چلی و سره وکړو چې عالم اتنا محروم وکړو عالم اتنا محروم وکړو په دې به اکتفا وکړو 15 منټ دې کې به اودس نه وکړو ما طبیعت ښه نه دی بوج دی را باندې بوج بیا خبره صفا نه شروع کول 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ ماشاءاللہ کارو شو